very good like Alex Ovics, I am meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, partik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Üdvözl légy, kedves hallgatóság! 108. podcast az iskola első szomorú, vagy vidám napján, kinek hogy, és kinek mi. Marci, neked nem vidám, úgy érzem. És kinek mikor. Sziasztok! Igen. Úgyhogy szevasztok, hát nagyon köszönöm. Tehát köszöntünk benneteket, nagyon örülök, hogy itt vagytok, mindenki. Kivéve Balázs. Balázs nem tud ma köztünk lenni, vagy legalábbis késik. Azt hittem, nem hogy fog késni, nem fog jönni. Azt hittem, hogy azt mondod, nem fog jönni. Azt hittem, hogy azt mondod majd, hogy kivéve Balázs, mert ő nem örül annak, hogy itt vagytok. Igen, egyébként nem. De hogy... hát igen, tehát igen, ugye Balázs nem tud itt lenni, ettől függetlenül Marci most tiszteletét teszi nálunk, most nem hiányzik, illetve itt van velünk Arci. Nekünk nem hiányzik. Illetve itt van Metálos Alexovics és Lajcsi. Biztos, hogy még itt vagyok? Ez eddig a legrosszabb volt, a legrosszabb. Lajcsi, nem? Tehát mit gondolkodtam már így? Két adással ezelőtt is így gondolkoztam mindenkit valamivel, mit tudom én, Marcel, vagy tehát, hogy tudod, ilyen nagyon bénát. Tehát és ilyen nagyon Lajcsi bénát. Lett. Hát! Jó, hát Lajcsi, srácok, Lajcsi, ez van. Knappen ében is okforbája, hogy a művernémet mondja. Így van, nem tudom, mit jelent, de én hiszek nekik. Na szóval! Ők a legjobbak. Hát azt van, hogy volt nekünk egy Cooler Masteres nyereményjátékunk a podcast.hu-n és hát érkeztek képek, érkeztek mindenfélék. Hát igazából ugye képekkel lehetett nevezni, tehát érkeztek mások is, de azzal sajnos nem lehetett nyerni. Ellenben iszonyatosan sok jó kép érkezett. Tehát komolyan mondom, hogy volt egy-kettő olyan, ami így... látszott benne, hogy volt munka, látszott benne, hogy Photoshop, látszott benne, hogy ami nem Paint-tel készült mondjuk, és nem Photoshop-pal, az is zseniális volt. Tehát tényleg komolyan vettétek a feladatot, és mi pedig sorsoltunk. Mi pedig sorsoltunk, egészen konkrétan, ugye ez úgy néz ki, hogy van egy sorsolandó, illetve van kettő, ami számunkra a legjobban tetszik. Lali, te kisorsoltad a sorsolandót, én úgy tudom. Bizony. Hogy lehetne a legegyszerűbb? Be tudod valahogy linkelni a kommentjét? Show notes-ba? Van a show notes-ba is, illetve hát nem tudom, hogy magát a kommentet be lehet-e valahogy. Úgy lehet be linkelni, hogy oda fog ugrani arra az egy kommentre, de az összes többi látható lesz. Az nekünk tökéletes szerintem, mert még odaírjuk akkor a nevét az úri embernek és, vagy az úri hölgynek, és... úri ember? Úri embert miért csak férfire mondják? Hát azért, mert mi vagyunk az úri. Mert hogy úri? Igen, úr. Vagy mert ember. Geller. Úri Geller. De akkor miért mondják, hogy úr hölgy? Olyat nem mondanak. Olyat nem mondanak, én ilyet soha nem mondottam. De mondanak. Úrhölgyenek. Nem voltatok katonasságban. Úrhölgyet kell mondani annak a hölgy, annak a nőnemű katonatisztnek, vagy felettesednek, tök mindegy, akinek jelentesz. Mit tudom én, Kovács Klára, úrhölgy századosnak jelentem. Kovács Klárának akkora mellizma, ami nekem 6 év gyúrás után, szóval. Igen. Kovács Klárával nem. Viszont nem, az úrhölgy, ez cseppet sem megalázó, nem? Tehát úrhölgy. Nem, szerintem pont, hogy ilyen tiszteletadás, tehát hogy komolyan tudod utána venni. Hát, én nem tudom, viszont mielőtt bármilyen témába is belemegyünk, srácok. Nem megyünk bele témába, még sorsolunk, Marci. Jó, mielőtt sorsolnánk. Hát nem mondom el, majd elmesélem. Na, úgyis akadozol egyébként. Én ezt értem, hogy akadozok, de 9-es pingem van, és nem tudom, hogy mitől szakadozok, és majd, na majd elmesélem mindjárt. Olyan gyorsan küldöd az adatcsomagokat, hogy nem bírja a szerver. Már túl gyors. Lali barátom, azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit most rád vagyok hagyatkozva ebben a témában, hogy a 108. adás Sónócába benne van-e, és benne van, igen. Tehát benne van az a komment, amely megnyerte magát a sorsolást. És Sipos Bálintnak, Alex új, még coolabb barátnője, és egy Cooler Master ventilátor van Alex mellett az ágyban, betakarva félig. Alex Ovicsnétől ezúton is elnézést kérünk, de ez tényleg sorsolás volt, és itt nem lehetett dönteni, hogy igen vagy nem. Igen. Bocsánat, tehát nem akarunk megbántani semmilyen Alex barátnőt. Ha több van esetleg, akkor így ezentúl mindenkitől elnézést kérünk, ha csak egy, akkor pedig... Nem mutasd le, picsinál. Ja, bocsánat, akkor az általunk ismert barátnőitől kérünk elnézést. Viszont, nagyon-nagyon gratulálunk neki, nagyon-nagyon köszönjük. Annyit szeretnénk kérni, hogy a saját képe alá a Facebook profiljának a linkjét legyen olyan kedves belinkelni, és ezen a Facebook profilon keresztül írjon a Podcast Facebook oldalára üzenetet, hogy én vagyok a nyertes. Csak azért kell ezt duplán megcsinálni, tök jó, már van, aki gratulált neki, Brian egyébként nagyon sportszerű, és külön szeretném kiemelni, nagyon megdicsérem. És azért van erre szükség, mert így szeretném elkerülni az esetleges csalásokat, vagy bármit, tehát küldd el a saját profilodat, és majd Podcast Facebook oldalán legyél olyan kedves, és egy üzenetet küldjél a szerkesztőségnek, és akkor ott felvesszük veled a kapcsolatot. Úgyhogy egyébként zseniálisan jó képek érkeztek, a hunit.hu-nak egyébként köszönjük a segítséget, illetve hát a Cooler Masternek is, hogy egy ilyen tök jó pakkot engedett nekünk kisorsolni, és így kicsit visszaadhattunk nektek, drága nézőink, ti, akik az iskola első napján könnyezve ültök a podcast előtt, és siratjátok a nyarat. Vagy lehet, hogy kicsit túlzásba estem, nem tudom. Igen, ez túlságosan is költő volt szerintem, és túl lehangoló. Meg figyelj, én régen bírtam a sulit, alig vártam már, hogy visszamenjek. Igen, ez egy napig tartott, nem? Igen, tehát, hogy vártam már, hogy visszamenjek, de egy nap után, igen, vagy egy hét után úgy, mert vártam, hogy új tanár, esetleg új órarend, mit tudom én, érted? Tehát, hogy nem, én csak az osztálytársakat vártam, tehát, hogy így, ja, egyszer, ó, ó, és akkor utána másnap meg, nem akarok is. Majd nektek nem volt ilyen, hogy az első nap még nem tanultatok? Tehát, mert ugye... Nem, nekem olyan volt, hogy sosem tanultam. Mert hogy itt most hallgattam sztorikat, hogy van, akinek már csak jövő héten, ezen a héten csak ilyen izék vannak, hogy mi lesz majd idén, meg ilyesmi. És nekünk is volt egy pár nap, ilyen egy-két nap, amikor gyakorlatilag nem csináltunk semmit, de utána meg ilyen kőkemény tanulás, és van, akinek már első nap ilyen, ez a matek házi, ezt kell csinálni, ezt most mesélte egyik ismerősünk itt teljesen. Jó, az, akinek az első hétben, az, aki ki tudja jelenteni azt, hogy az első hétben nem csinálunk semmit, az világi bullshit. Szóval olyan, nem tudom, hogy tud létezni. Nálunk a suliban az volt, hogy ma bementünk 3 offő, blablabla, elmondta az offő szépen az órarendet, a tanárokat, hogy mire milyen cucc kell, arra majd mi rájövünk magunktól, mert nem vagyunk hülye gyerekek, szóval azért középiskolában már nekünk nem úgy működött, hogy hogy oda mentünk a tanárnéni, megmondta, hogy milyen órára, milyen felsorolás kell, stb. Aztán egyből a második órára már... Vitted a kis tornazsákodat, nem a kis büdi cipőddel benne, nyár előtt benne hagytál a büdös zoknival, azt úgy megfogtad, így van, tovább. Így van. Nem, egyébként behagytam a suliba egész nyára. Hát, Jaj, nálam is ezek van. De ilyen nincs, hogy egy hétig nem csinálok semmit, ez általános iskolában van, ez középiskolában megszűnik. Ott már a másik? Igen, de én úgy gondoltam, hogy kezdjük általános iskolával. Hát általános iskolába persze, ott találkozunk. És akkor majd ugye utána kezdjük a középsuli szakmunkás szférában, és akkor úgy. Tehát én először úgy gondoltam, hogy nektek, tehát akkor általános iskolában volt-e ilyen, hogy az elején még nem, aztán rögtön. Az általános iskolában, ezt mondtad, mint valamilyen gyépés. Hát de Marci, vizsga. Hogy kiakadt rajta. Mondjuk hát Marci ez... most mindenen kiakad, mert miért is Marci? Szerintem... Várj egy pillanat, ne lépjünk ennyire túl. Nem, hagyd végzsáltassam már Marcit, annyira szeretném hallani. Jó, mindjárt, viszont van nekünk két vigaszdíjunk, srácok, amelyet az általunk legjobbnak ítélt alkotásokért tudunk oda ajándékozni. Tehát a fotók közül ki kell kettőt választanunk, és a kettő közül adhatjuk oda azt, ami általunk a legjobb lett. Szerintünk? Szerintünk, igen. Aha. Lali küldött egyet, ami egyébként tényleg elég jó. A másodikra pedig szerintem valamilyen közösebb szavazást tartsunk. Abszolút, tehát hogy én az elsőre mindenki fogja és linkelje be azt, amely neki kedves. Ha van egyezés, akkor GGVP, tehát én... akkor... Szerintem az első az mindenféle kap. Én annyit kérek, hogy még egyszer egy linket, mert nem tudom most megnyitni a browsert, mert ha megnyitom, akkor felrobban. Annyi YouTube videó van a tabokon, hogyha megnyitom, akkor elindul az összes egyszer, és így... Úgyhogy egy linket kérek, és akkor azt meg tudom nyitni. Marci, neked is ez a kedvenced? Aha. Akkor ez viszont már az általunk felállított szavazatok alapján már nyert egyébként, szerintem nagyon helyesen. Ez még van olyan, amit nem is láttam. Én nekem ez a Han Solo-s egyébként, tehát hogy az valami hatalmas poén. Én a webkamerását nem értem, ez a Cooler Master webkamera rektilián változat, és így van egy Logitech webkamera, és az alján egy Cooler Master logó, és így... Nem mindegyiket kell érteni, valamelyiket inkább csak érezni kell. Megvan a kedvenc. Bár nem tudom egyébként, hogy kapcsolódik a podcasthez, de valami... Ez beteg. Ez nekem nagyon tetszik. Figyelj, van egy ilyen is. A nap 10 milliárd év múlva felrobbanhat. Kivéve az astronauták kösorozatnak még azelőtt lesz epizódja. Lali, belettünk rektelve. Nem kicsit. Bernát letépte az arcunkat ezzel a mémmel. Ja, jó ez a Trabi is egyébként. Kicsit jogosan, de hozzá kell, hogy tegyem azt, hogy ha minden igaz, akkor szeptember 8-án jön ki a Tékon Marsnak a frissítése, és mi azért csinálunk ennyire, mert meg szeretnénk várni, mert annyi minden plusz lesz benne, hogy érdemes. Igen, úgyhogy nagyon várjuk ezt mi is, valószínű azután nem felejtettük el a sorozatot, nagyon nagy szívünk kedvence, nem kell senkinek aggódnia, rengetegszer kérdezitek, tehát minden videóm alatt ott van szint, amit föltöltök, hogy három kérdés van. Mikor lesz tégla? Mikor lesz... TMT, nem az Google. Nem az a tégla. Ja, mikor igen. Lesz tégla? Mikor lesz Daisy? És a kompánia? És mikor lesz astronauták közt? Tehát ez a három gyakorlatilag. Illetve 4 komment. Indítottam ugye egy új csatornát, ilyen Android gameplay-ekkel foglalkozok, ami semmi más, csak a tiszta gameplay-t feltöltöm. Oda minden egyes kommentet megkapom, hogy hanggal jobb lenne, hogy kommentára jobb lenne. Tehát, hogy... én ezt hányszor kaptam meg? Azóta nem streamelem, hogy csak úgy leülök játszani. Srácok, én azt gondolom, hogy az első az megvan, mindenki legyen olyan kedves, egyet nyomjon még be, jó, és ha van egyezés, akkor, vagy ha a mieink között látsz olyat, amire azt mondod, hogy váó, akkor legyen az a második, aki amelyik megnyerte. Amelyik megvan, azt kihirdetem, ahogy megtalálom itt a listában. Rendben, tehát aki már megnyerte, ő egyébként, hogy addig se izguljon. De izguljon. Izguljon, rendben, akkor ő addig izguljon. És akkor most 5 perc AFK, sziasztok! Nem. Valaki fogott egy 33-10-est és rárakott a hátuljára egy kullám, aztán ott valaki fogott egy tehenet és ilyen semmi extrával rányomott egy ilyen full kivágott, tehát tehér egy Cooler Master feliratot. TGVB. Ez nagyon jó! Ez nagyon jó! Ez nagyon király! Ez nagyon jó, én erre szavazok. Én erre szavazok. Ez mondjuk nem nagy képű, hogy mi vagyunk rajta, és azért... De, nagyon! Nagyon szóval, Lali nyomjuk fel, amit én linkeltem be a legutóbbi. De a megegyezés, hogy pont az ilyen kövéres csávóra vágott be engem is, tehát zseniális szerintem. Azért ez a szív se rossz egyébként, amin a Cooler Master dobog. Tehát azért elég jól meg van csinálva az a gif. Nem, én egyértelműen, ahogy hívjákra szavazok egyébként, a Nuka Coolásra. Nekem ez tetszik a legjobban. Az első választott az a legeredetibb ötlet, ugye? Szerintem én ezt mondom, amit hát belinkeltem. Oké, Marci azt mondja. Cooler Master, Rektrek sajtos pufi. Ez nagyon jó. Á, srácok, kéne ide legalább 10 ilyen vigazdi, de komolyan igen, mondom. Annyira igen. Kreatívak vagytok, hogy hát egyszer le a kalappal. Na tehát az első vigazdíj akkor az megvan, azt mondhatjuk és hirdetettem, ugye? Az mehet így van. És akkor még kettő van, amit ki kell? Nem, még egyetlen még egy van még. Egy darab van. Hát zavarba vagyok, mert iszonyat jók lettek, tehát... Én a Nuka Coolás srácnak adnám. Melyik a Cooler Master kettő, ami eddig bekerült? Hova gyűjtjük? A podcast.hu-n. Tudod, Alex, van egy ilyen weboldalunk. Nem az, hanem hogy az a kettő, aki eddig bekerült. Igen, podcast.hu. Még mindig a podcast.hu-ról beszélünk. Igen, podcast.hu show notes tovább is. Jó, hát én itt nem találok ilyet. Leírás. Ezért azt nézem, de nincs benne az. Aha, és akkor le is próbáltad frissíteni az oldalt. A győztesek benne vannak már. Igen. Hát akkor az ott lesz. Nem tudom, nekem csak az van itt, hogy gratulálunk Sipos Bálintnak, meg gratulálunk... Igen, PC-ről. Igen, és ott van alatt a link. Igen, hát igen, de ez csak egy. Ez kettő. Mármint, hogy... Tehát van egy... Egy fődíj. Az a legalsó. Ja, de úgy van, hogy két darab vigazdi van, nem? Igen. Na, azt hittem már a másikat is kiválasztottátok. Ja, nem. Azt kerestem. Oké, sorry, félreértettem. Hát én erre a... Ahol, igen. Hát szerintem azt megadjuk. Tehát a Nuka Coolásat én annyira nem érzem erősnek. Én mindent megpróbáltam, érted, srác? Aki csinálta a Nuka Coolásat. Én innen is. Üdvözöllek, minőségileg egyébként nagyon jó lett. Csak én nekem az, de ez csak a személyes. A légkondi szerelős? A légkondi szerelős az... Hát jó, mert az a rajta vagy, szóval. Nem is csak azért, nyilván azért is. Csak az. De van több, ami rajta vagyok, tehát azt nem kifejezettem. Na jó, de erre lehet a legjobban bevágva a fejed. Van ilyen, hogy coolerked. Hát srácok, iszonyat jók. Egyébként ezeket föl kéne majd tölteni a mémes adatbázisunkban. Igen. Érzem, jó, hát ennyi volt. Én azt hiszem, Figyelj, nagyon hogy... sokan rajta vagyunk, tehát hogy itt most nézem... Te, meg ő. Jó, én akkor ha nem haragszatok, akkor mégiscsak ezt a klímaszerelőset, Lali. Szuper. Jó, tehát akkor legyen ez a másik. Mivel nem volt olyan egyszerűen, amit mindannyian azt mondtuk egyértelműen, hogy ez GGVP, ezért legyen ez. Meg hát mégiscsak rajta vagyok, szóval. És innentől kezdve a podcastnek bármilyen nyereményjátéka lesz, azt tudjátok, hogy miből fog állni, Kavri memék fognak érkezni orba szájba, érted? Ezen is rajtok, ezen is, micsoda pályázatok. Igen. Na, jól van, figyeljetek, nagyon szépen köszönjük, srácok, mindenki, aki nyert, az legyen szíves a saját rajza szerkezménye fotója, photoshopja alá, legyen olyan kedves a saját Facebook profilját alálinkelni, és aztán ugyanezzel a Facebookkal nyilván a podcast.hu-ra írni, hogy én vagyok ez, és linkelje be, legyen szíves, hogy mi van. Ki fogjuk neki postán egyébként, vagy futárra küldeni, ezt a hunit.hu fogja szervezni, aki ugye ezt egyébként is ezt az egész nyereményjátékot intézte, és még egyszer nagyon köszi nekik, és nagyon köszi a Cooler Masternek. Kérdeztétek egyébként, hogy mi ez a hunit.hu, meg hogy most hogy ez a milyenkié, vagy ilyesmi. Nem a milyenkié, ismerősömé, akivel így beszélgetünk, tatadatada. A lényeg az, hogy sok nyereményjátékot tud valószínűleg majd nekünk intézni, ugyanis elég sok tesztet ír ő, elég sok ilyen éppen aktuális high-tech kütyüt kap, és azt teszteli, tehát akit érdekel ez a vonal, érdekelnek a monitorok, billentyűzetek, mindenféle perifériák, gamer cuccok, nyugodtan olvasgassa a hunit.hu-t, lesz majd egy-két poszt egyébként, egy-két cikk, amit majd ők fognak írni a podcast.hu-ra, ha minden jól megy. Na jó, srácok, akkor ennyit a nyereményjátékról. És akkor halljuk Marci rage-eltetését. Na, Marci, hátradőlök. Melyik? Várjál, Alex felvetett egy jó kis sulis témát, csak aztán elkanyarodtunk vissza ide erre a nyereményjátékra. Alex, ezt fejezd be, és akkor arra reagálok. Hát ennyi igazából, általános iskolában se kezdődött normálisan az éveleje, aztán a következőkben meg mindig úgy kezdődött az éveleje, hogy tanuljál, köcsög. Na, ugye ennyi igazából. Szóval fura iskolába járhattál. Igen, elég érdekes. Tanulják köcsög. Figyelj, egyébként ugye Twitteren tavaly? Előző tanévben. Szóval múlt héten kezdtem el, hogy Twitteremre kirakok egy posztot, hogy erre retweetelve, válaszolva bedobhatnak poszt kérdéseket, feldobhatnak témákat a hallgatók. És érkeznek is egyébként elég sokszor, viszont most ehhez a témához kapcsolódva jött egy olyan, hogy ti mikor iskolába jártatok, hogy reagáltatok az iskola kezdésre, főleg azok a vélemények érdekelnek, akik már nem iskolások. Hát akkor szevasztok, örültem, hogy itt lehettem. Nagyjából egyébként erre már reagáltunk is, mert hogy alapvetően elmondtuk, bár Lali nem nagyon nyilatkozott. Tehát megint azt érzem Laliban, amit egyébként szinte mindig eljátszunk, hogy Laliról kiderül, hogy igazából egy ilyen nagyon eminens tanuló volt, akit mindig vertek a suliban, és ő már gyakorlatilag augusztus 10-én zokogott otthon, és próbált valahogy a suliba a kerítésen átmászni, és meghekkelni az osztálytermet, hogy picit bele szippanthasson a légbe, ami az iskolában van. Tehát én Lalit kicsit így képzelem el. Lali az az ember, mint aki egy időzített bomba, szóval ha egyszer robban, akkor fél órát mesél. De Lali, téged ezért imádunk. Igen, csak óvatosan, hogy mit kértek. Egyébként Kaverinek a híresztelését sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudom. Tehát igaz, ez az olyan, mint a kormány szóvivők. Tehát ha valami igaz, akkor mindig ezt mondják rá. Ellenben, vajon miért csinálom azt a Twitterrel, amit csinálok, csak nem kompenzálok azért, mert kicsit bűntudatom van, hogy többet tanulhattam volna. Ja, és így próbálod az igét terjeszteni, és a tudományt beletuszkolni a Twitter követőidnek a fejébe, akik egyébként az utóbbi időben a nagyon tudatos, célirányos és egyébként tök jó minőségű kontentek miatt azért elég hamar megugrottak, Lali. Most már mennyi szubnál jársz? Mennyi követőnél jársz? Nem tudom, de mindjárt ránézek. Nézd már meg, mert én most a Twitteren megnyitottam a kérdéseket. Tehát Lalinak ennyire voltak fontosak a követői. Sziasztok! Nem, a számok miatt csinálom, tehát helyesbitek. A követők számát sose szoktam nézni, azt szoktam nézni, hogy mennyien reagálnak, vagy nézik a tartalmakat. És körülbelül 1380 követőm van. Keep this man an Oscar! Az komoly azért. Hát ahhoz képest, hogy körülbelül egy éve egy kísérletként indult el, ahhoz képest tényleg nagyon-nagyon szép. Gratulálunk, Lali. Közben egyébként a témát azt kiveséztük, nem? Mert akkor végül is elmondtuk a dolgot. Mert most én is válogattam egy-két témát itt a Twitteredről, aztán gondoltam, ilyen villám téma gyanánt feladobnék egyet-kettőt. Abszolút jöhet. Akkor... Csak hogy egy olyannal kezdjünk, ami kevésbé egoista, nem úgy, mint Kavrié. Krisztóf kérdezi, hogy Marci véleménye az iskola kezdésre. Hát kedves Krisztóf, nagyon örülök, hogy megkérdezted ezt tőlem. Alapvetően egészen véletlenül beválogattam. Egészen véletlenül, ez volt az a... De már előtte nem rage-elni akartál az internetedről? A rage-elésem az ki... Kimerül annyiban a rage-elésem gyakorlatilag, hogy elkezdtem feltölteni a Geekcore videót egyébként, a Geekcore-nak a másik részét. Egyébként rá kellett jönnöm, az első rage-elésem akkor volt, amikor ismételten a Sony Vegas-szal elkezdtem renderelni, ez egy 25 perces videó. 1080p, 60 fps és 12 millió bitrátával elkezdtem kirenderelni, mert hogy azzal vettem föl, annyival is rendelem ki, jó lesz a minőség, szép lesz, minden tökéletes lesz. Elkezdem kirenderelni, ez egy 23 perces videó, ismétlem még egyszer, és az óra az 1 óra 46 percnél járt. Ezt egyébként a Geekbox Twitterén végig is tudjátok követni. Az óra 1 óra 46 percnél járt, hogy annyi van hátra a renderelésben. Hát mondom, azt köszönöm szépen, mondom, nem szeretném, és közben, tudod, a processzorom azért 100%-on working-el. Hát mondom, ez mondom off, mondom itt valamit... Tehát semmit nem lehet csinálni. Mondom, itt valamit nagyon elrontottak itt a Sony-nál, mondom, ez vicc. Na mondom, akkor Adobe Premiere Pro, mutasd, mit tudsz. Adobe Premiere Pro, először látok ilyet életemben, ami hülyeség, mert kikölcsönöztem, csak nem tanultam meg a használatot, nem mondom, Adobe Premiere Pro, behúzom szépen a kis fej. Alapvetően a Geekcore-ra nincs annyi vagdosni való, még ilyen teendő, hanem csak annyi, hogy az elejéről kicsit levágok, közepébe bele kellett vágnom egy másodpercre, meg a végéről levágom azt, amikor leállítom, de ott ezt egyből lerenderem, föltöltöm, oké. 46 perc alatt kétszer olyan szebb minőségbe kirenderelte a videót, mint amiben a Sony Vegas, 46 perc alatt, és közben a processzorom mindössze 60%-on dolgozott, szóval közben tudtam bármit csinálni, és működött. Szóval gyerekek, azt mondom, hogy tényleg kétszer olyan szép minőség, és rövid, és kétszer olyan rövid idő alatt. Ez melyik volt tökéletes. Adobe Premiere. Csak olyan borzalmasan bonyolult az egész, viszont szépen igen, én már egyszer megtanultam, és ugye, hát vannak benne olyan dolgok, amiket már megtanultál, hogy kell csinálni a Sony Vegasban, na itt az és nem így működik. Totál nem. Totál nem így működik. Amikor csak egy kis vágást akarok beletenni, tudod, Sony Vegasban rákattint az S betű, rákattint az S betű, amit ki akarsz vágni, az delete, csá, egybehúzod. Aha, azt hiszed. Adobe-be keresel magadnak egy ilyen másik egérformát, milliméter pontosan odarakod a videósávra, rányomsz, majd még egyet rányomsz, az delete, és utána összehúzod. Ami nem is lenne nehéz, de például azt nem találtam meg, hogy jön be sötétből a videó, szóval azt egyszerűen nem találtam azt az effektet. Hoppá, nem olyan egyszerű. Az külön van az opacity-t, mint ahogy a izét is, ilyen kis golyókákat kell elhelyezni a sávon, és azokat kell így húzgálni fel le. Tehát ne úgy azt hitt, hogy mint a Sony Vegasban, te csak úgy belehúzol, és úgy, tudod, így a szélét meghúzod, és már sötétedik is a videó. Jó. Igen, tehát én azért használok legfőképpen általában Sony Vegas, ha nem muszáj Premiert, mert van olyan, hogy muszáj, fent van mindenképp, de hogy ezért, mert nagyon gyorsan lehet vele dolgozni, aztán megrendelhet itt magának, igazából nem zavar. Hát jó, csak szétvágja a procimat tényleg, hogy 100%-on, és akármennyire vízhűtés van rajta, 70 fokot tartja, hogyha 100%-on dolgozik, és vicce, mondom, ez vicc kategória, mondom, és beraktam, mondom, az Adobe-ba, és megbízhat a lerendelete. Na ez most az egyik téma, ez már ott kicsit felidegesített, de mondom, tudod mit, mondom, büszke vagyok, magamra megoldottam. Megkezdjük feltölteni a videót, figyelj, van netem, feltöltés annyira nem hiszem, hogy kell a Teamspeakhez, mondom, letöltéssel annyi, mondom, nem hiszem, hogy olyan nagy net foglalással rendelkezne itt a podcast, mondom, Geekbox, ezért mi az, a podcast közben feltöltöm. Aha. Benyomtam ugye YouTube-ra, ott kezd el feltölteni, tudod, elmentem, kimentem mosdóba, visszajövök, és akkor kiírja, hogy 7600 perc a feltöltésig. Az igen. Neked mi bajod van? 7600 perc, az hány nap? 7600 perc. Na várjál, mielőtt tovább megyünk, ezt ne haragudj, ezt nekem tudnom kell. 7600... Osztva 60-nal. Az kérlek szépen 126 óra. És azt osztva 24-jel. Majd 126 hour 20 nap. Day. Az... Nem, az 5,25 nap. Na, szóval, hogy jövő hétre lett volna a Gamebox videó. Így hát most nem tudom, hogy mi van, mert azóta nem indult el a feltöltés, mert ugye le is állítottam, mert hogy szakadozik a hangod. Illetve, miközben leállítottam a feltöltést, az szép és jó, meg minden, meg tök király. Hát figyelj, hétfőn elkezdett feltölteni, és akkor mire... Lenyomtam. Lenyomtam egy speed tesztet, letöltésem 60 helyett 30, és feltöltésnél meg connecting. És ezt vagy 10 percig írt, hogy connecting. És mi az anyád van? Úgyhogy nem volt feltöltés közben a videó. Szóval nem volt feltöltés a gépemen. Szóval a vége van most az adásnak majd, akkor és majd még nyitva vannak ezek a kedves szolgáltató bácsik, akiket egyébként annyira szeretek, ki várja nem. Akkor mindenféleképpen telefonok nekik, hogyha nem oldódik meg, és este nem tudom föltölteni, ha pedig nem, akkor holnap beszélek velük, de ennyi is. És ezen rage-eltem ki, hogy szakadozik a hangom, de miért, amikor 9-es pingem van, és akkor meg, ha már szakadozik a hangom, akkor miért nem kezdi el föltölteni ezt az egészet. Szóval volt itt adás előtti rage-elés, de azóta minden tökéletesen kitisztult a fejembe, mert csak egy dolog van, ami ma fölidegesített, azon kívül, hogy reggel 4-kor feküdtem, és reggel 6-kor keltem az iskola miatt, mert tökéletes, tudod, szervezetem már totál jól ráállt arra, hogy 3-ig fönn vagyok, nézem az LCS-t, megnézem az amerikai LCS-t, aztán alszok, annak úgy 3 körül van vége, 4 körül sikerült elaludnom, és hát szólt az ébresztő 6-kor, hogy hellóka, hát azért neked 9-kor mégiscsak egy évnyitód van, így hát király volt, szóval mentem innyitóra, de várjál, mentem innyitóra, tök jó, egész nap az volt bennem, hogy nekem az okmány irodában, ugye én megcsináltam a jogosítványt, leraktam a vizsgát. Az összes vizsga megvan, két héttel ezelőtt, ma, pedig be is mentem ugye az okmányirodába a kis papírjaimmal, hogy hello, mondom, mit én itt levizsgáztam, mondom, szeretném kikérni a jogosítványomat, megcsináltatni. Az, persze, minden lefotóztak, tuk, minden, ott tökéletes, előállították a kis papírt, tudod, hogy te jogosítványt igényeltél, és azt mondják, hogy szeretnéd, vagy hogy küldjük ki, vagy jössz beérte a jogsír. Hát mondom, melyik a gyorsabb? Szóval azt, hogy kiküldjük, mert ide hetente egyszerűen postás oda meg minden nap. Ah, mondom, jó van, akkor küldjétek ki. Azt mondom, kérdezem, körülbelül mennyi idő lesz, kérdezem ezt a kedves hölgyet. Azt mondja, hát körülbelül 2 hét. Ah, mondom, tudom mit, ráérek, mondom, kivárom. Ez a 2 hét, aki már csinálta a jogosítványt, az tudja, és így minimálisan a közelében van, az tudja, hogy milyen 2 hét. Van, akinek egyébként nagyon sokaknak 1 hét, meg van, akinek ilyen 3, meg 4 nap, azok valószínűleg Pestnek a szívében laknak, 3 percre gyalog onnan, ahol ezt az egészet kiállítják. De én agglomerációban lakok, és nem, azt mondták, hogy 2 hét. Tökéletes. És ez a 2 hét, ez olyan, minthogyha szorongatnák a kis golyóidat. Szóval ez a totál szenvedés, mert már megvannak a vizsgáid. A nehezén túl vagy. Mindenen túl vagy. Bejöhetnél az autóba, és vezethetnél. És vezethetnéd, érted? És legálisan, és szabályosan, és mert mindened megvan, csak vársz arra a nagyon szép szóval kifejezve, nem szép szó, ügyintézésre, hogy kiküldjék neked ezt a kis műanyagkártyát, és így, de jó. Láttad már, hogy élőben hogy készülnek ezek a műanyagkártyák? De, sorozatgyártásban, és egy ilyen 10-et megcsinálni, olyan fél perc. Körülbelül... És meg Alex-tól kérhetsz egy újat. Sőt, amikor csináltattam már nem tudom milyen kártyát, így megfogta a csaj, kinyomtatott egy darab papírt, berakta 2 darab műanyag közé, és így belerakta egy ilyen sütőbe, tudod, ilyen gépbe. Ja, én rárakta, felnyomtatott, az tessék. Tudod, tehát, hogy... Igen, aha, ennyi volt. És akkor én miért vártam a múltkor erre 1 hónapot? Tudod, tehát így... Ja. Igen, szóval... Körülbelül 15 szóval másodperc igen. Még ráolvad az a szar, tehát, hogy... Akkor felhívtam a kedves kis ügyintéző hölgyet. Itt a... Ja, egyébként az interneten meg lehet nézni, ezt egy kedves YouTube kommentelőtől tudtam meg, én is köszönöm szépen. Interneten meg lehet nézni az okmányirodának a hivatalos honlapján, hogy hol tart a papírod. Nem, Miskolcirat mindig azon ér, hogy most nem üzemel, gyere vissza ki. Nem, a magyarországi, a fő központira, szóval nem városi okmányirodákra, a fő központinál rá lehet nézni interneten arra, hogy hol áll az adott dokumentumot, hogy útlevél, vagy személyazonosság, személyigazolvány, vagy útlevél, vagy jogosítvány, ezek hol tartanak. Hát mondom, csak ez meg így 2 hét után azért csak ránézek, hogy hol tartotok, ránézek, és Előállítása folyamatban van. Kiállítása. Tehát ez a nulla info, nem? Tehát szóval ez nem, hogy nulla info, de ez a szerintem az első perctől kezdve ez van odaírva, tudod. Szóval semmit nem változott, hogy éppen kiküldés alatt, vagy már a postán, vagy ilyesmi. Semmi. És akkor följön a kedves üzenítéző hölgyet, hogy mondom, ugyan már úgy két hete én elmentem az okmányirodával megcsináltatni a jogosítványomat, és ott azt mondták, hogy két hétre ráküldik majd úgy körülbelül ki a jogosítványt. Ugyan már, hol van ez a kártya, meg úgy azért már, hogy miért nincsen már itt, szóval milyen nehéz ebbe megcsinálni. Milyen nehéz ebbe. Azt mondja, nagyon kedves volt, mondja, nem tud róla bővebb információt mondani, de viszont a törvény úgy ír el, hogy 21 nap áll rendelkezésükre arra, hogy elkészítsék a kártyát, ezen kívül a posta idő. Nem mondom, de drága vagy. Mondom, nem lehetne ezt valamivel meggyorsítani? Tudod, olyan gondolatok jártak a fejem, hogy mondom, nem, adok egy ötöst érte, csak adjátok már ide, tök mindegy, nem? És mondom, ne arulj, mert nem lehet ezt valamiért. Az ügyintézési speedet megneveli kettővel, tudod, ilyen RPG. Ilyen RPG-s, igen. És kérdezem, tudom, mondom, nem lehetne ezt valahogy meggyorsítani ezt a folyamatot? Ilyen flegma, kis bunkó hangon, azt mondja, miért nem tud várni? Hát mondom, hölgyem, tudok. De mondom, úgy tök jó lenne, azt mondja, miért van valami olyan nagyon fontos dolga, amiért gyorsított eljárásba szeretnék kikérni a jogosítványát? De van egyébként ilyen gyorsított eljárás, csak az fizetős, tehát az útlevélnél is van ilyen, én úgy tudom. Miért nem hát mondod, kell, de, kell. Mert beszállnék az autómba, mert üldözdek! Mit állnak mögöttem? Elkezdtem Gyorsan, küldje! Elkezdtem azon gondolkozni, és mondom neki, hogy hát, nem tudom, kiutazok külföldre, tudod, azt kéne, meg ilyesmi, nem mondom, annyit nem tudnak mit csinálni. Szóval, ja, az kellett volna. Igen? Amikor én cseréltettem le a jogosítványomat, akkor nekem volt egy olyan opció, hogy ideiglenes jogosítványt kérek, és akkor kinyomtattak egy papírt, amivel én vezethettem a jogosítvány megérkezését. Igen, kategória bővítésnél és lecserélésnél van ilyen, vadonatúj jogsi kérésénél nincs. Egyébként azt írja valaki, hogy Marci két hét, ez írja a csávó, hogy nekem 3 hónapja mondták azt, hogy 21 nap. Hát azokat viszont hív fel, és cseszegesed, vagy az okmányirodánál akadt el, vagy pedig nem csinált, azokat viszont hívni lehet, mert hogyha ők kikötik, hogy 21 nap, és nekem 21 napon belül nem változik át ez a kis felirat arra, hogy kiküldés alatt, akkor én úgy indítok ellenük pert, hogy jó, persze nem fogok ellenük pert indítani, de ugye fogom küldeni őket az anyjukba, hogy nincs kész a kártya 21 munkanap után, mert most még jó fej is vagyok, mert 21 munkanap, és abban még csak 10-nél tartok, vagy mennyinél, mert hogy azért, húha, 21 nap alatt nem lehet inni a kártyát, ki megcsinál, persze. Tehát, hogy... De igen. Plusz azért tegyük hozzá, hogy a kiküldés alatti állapotban van, és nem érkezik meg hozzád, akkor megvan annak az esélye, hogy valahol elakadt, vagy ellopták útközben. Feljelentést kell tenned, hogy eljönnek vissza vele. Igen. Még 10 darab munkanapom van hátra, ami azt jelenti, hogy szerda, csütörtök, péntek, 3, 4, 8, 10. Marci, legkésőbb, nem kapod meg időben. Legkésőbb 15-e kedden kell elkészülnie, és akkor az még kipostázódik. Aha! Marci, ha nem kapod meg időben, akkor nyomatunk egy kis poddoszt. Poddoszt, és aztán végképp nem kapod meg. Igen. Figyelj, legkésőbb szerintem szeptember 29-ig itt kell lennie. És ez életem leghosszabb hónapja lesz így. Na jó van, figyelj, ezen túl vagyunk, szerintem ne aggódjál. Szerintem ne aggódjál, meg fog az érkezni, tudom milyen az ilyen, előfordul, akkor az ember nagyon-nagyon vár, akkor hát egyszer nem úgy jönnek a dolgok, ahogy elvárná, vagy ahogy szeretné. Hát ez van sajna. Bezárul. Jó van, a másik igen. Téma ugyanúgy a Twitteredről. Gergő írt egy nagyon érdekes témát. Ez egy link, egy minden egyben blog.net, most direkt bemondtam, hogy tudjátok, hogy mire nem kell rámenni. Oldalnak a cikke, hogy 2017 végére minden állampolgár köteles lesz csipet viselni a nyaka mögött, az EU egész területét ellenőrizve leszünk. Na srácok, én ezt már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régóta, nagyon-nagyon-nagyon durván régóta próbálom nektek mondani videóban, és akkor most itt podcastben is szeretném leszögezni, hogy ne legyetek hülyék. Tehát mindig, amikor elolvastok egy cikket, vagy rákattintatnak egy cikkre, vagy ott van egy cikk címe... Vagy rákattintottatnak! Igen. Vagy toktatáraktatoktok! Akkor nézzétek, könyörgöm meg, hogy milyen oldal töltötte föl. Szóval a napilike.eu meg a mindenegyben blog.net az minden, csak nem releváns. Igen. Meg a ezt lájkold! Ezt lájkold. És akkor itt van, tehát erre ez a cég, ne habozz meg másokkal és anyádat. Nasa kétessel! Mert ez az oldal, ez elmondom nektek, hogy ez abból él, hogy az összes is Google AdSense-es reklámot azt szépen benyomja az arcotok elé, azt nézed. És akkor abból, hogy azt nézed, a zsebébe, és akkor gyakorlatilag csak elég megnyitnod az oldalt, hiába zárod be utána, tehát hogy nekik az már tök mindegy. Így van. Így van. Szóval egyszerűen nem, itt van. Invitel felül, de szóval értitek a lényeget, ne, nézzétek meg, hogy mi ez az oldal, mi a címe, és hogyha bullshit címe van, akkor ne nyissátok meg, főleg ne. Na, meg diktáljon a józanész, tehát egy ilyen hír az nem marad visszhang nélkül, és nem a minden egyben blog.pont baromira azt se tudjuk, milyen nap van, de azért hülyeségeket tudunk írni. Igen. Uról. Igen, akkor nézd a HVG-t, az Origót, meg az Indexet. Ennyi. És hogyha innen látsz cikket, akkor azt mondom, hogy elhiheted. De ilyen oldalakat fölösleges is belájkolni, mert az ember csak hülyeséget raktálja az agyát. Igen. És állandóan ezt kapni... Agyreklelők.eu. De tényleg egyébként ez csak erre jó, mert hogyha folyamatosan ezt kapod Premier plánba az ilyen híreket, akkor egyszerűen annyira lehúz agyilag, és lehúz az életről ez az egész dolog, egyszerűen el fogod hinni már, és te is bútulsz le egyre jobban, szóval nem kell. Na, a srácok, de hát én igazi. Olvastam a napi puffancs oldalon, ami hivatalos információkat közvetít, hogy el fogják venni az internetet. Igen, teljesen. Magyarországon, mert hogy ugye, miért is veszik el, ugye ezt nem csak én olvastam. Azt mondták, hogy azért veszik el, mert a globális asztronauta község... A globális netmelegedés. A netmelegedés az befolyásolja itt a kábeleknek az adatátviteli sebességét, és ami azt jelenti, hogy Magyarország, mivel Európa szíve, ezért azt mondták, hogy a szívkoszorú erek, amik most az internet kábeleket szolgál... amik most itt az internet kábelt jelképezik, azoknak az megtisztulás szeretnék azzal garantálni a Földnek a biológiai algoritmusának. Hogy elégetnek egy ilyen kis cetlit. Hogy igen, így pontosan úgy. Az a baj, fiúk, hogy megint hülyeségeket beszéltek. Ez úgy lesz, hogy ledarálják az internetet, és chemtrailként fogják szétpermetezni. Ja. Igen. Sőt, can't leave trail. De nem az a baj, a chemtrailer az a baj, vagy nem tudom, hogy ejtik hivatalosan, de azzal az a baj, hogy ez egy jól megkreált összeesküvés elmélet. Szóval az tényleg egy jó. Az ilyen hülyességek, amikor csak mire háborodna föl a legjobban, mire mondja azt, hogy mocskos kormány, csippet le akarnak követni, mi üldözési mániásokat előre, yeah! jön a népfelháborodás, hogy büdös kormány, hát igazából a chemtrail is. Tehát a chemtrail is olyan, hogy tehát az, akinek lövése nincsen a repülésről úgy általában, tehát azt lehet ilyen chemtrailesebb dolgokkal betetni, tehát szerintem ez inkább... Ha már Lali feldobta, akkor magyarázzuk már el, hogy mi ez. Hát annyi, hogy bonyolultabb annál, aminek hangzik, szóval... Nagyon, de tényleg bonyolultan fölépítették ezt az egészet. A repülőgépek húznak kondenscsikokat, és erre valaki kitalálta, hogy ezek nem is kondenscsikok, hanem valaki alumíniummal, vagy nem tudom milyen porral különböző szórja. Különböző vegyi anyagokkal. Különböző vegyi anyagokat szór a levegőbe, hogy a felmelegedést visszaszorítsa, és ezáltal egyébként mérgezi az embereket. Többféle verzió van, a zsidó, alakváltó, reptiliánok az felelősek. Tehát, hogy körülbelül ez a... Ez azt hiszem ezt, a... Ezt én ugye gyorsan elképzelek ilyen dolgokat, de ez valahogy itt megakadt. Tehát, hogy néz ki egy reptilián, kezdjük onnan? Az oké, hogy gyíkváltó, vagy gyík, nem is színváltós, hanem gyíkváltós. Tehát nem csak egy gyíkot tud, hanem többet is. Oké, fiúk, ha már ilyen szintig jutottunk el a témában. Na Lali, halljuk, viszont, hogy te mit gondolsz erről. Megosztok a kedves hallgatókkal is veletek egy linket, mert ez pont arról szól, hogy ezeket kifigurázzák. Ez a mindmeghalunk.com. Igen, és amikor először megtaláltam, én komolyan legalább fél órán keresztül sírva röhögve olvastam a posztokat és a hozzáfűzött kommenteket. Tényleg az jó az egyébként. Ember, aki ezt a weboldalt csinálja, összegyűjti ezt a sok sületlenséget, és még van ereje, hogy úgy kifigurázza őket, hogy azon röhögni lehet, hát minden elismerésen tényleg le a kalappal. Abszolút, abszolút, teljesen korrekt, én is néztem, úgyhogy érdemes jó, is egyébként ez megnézni. Ez olyan, mint annó volt az a valami ilyen kommentes oldal, ahol összegyűjtették az összes ilyen nagyon hülye kommentet? Valami hát olyasmi. Itt az összeesküvés elméleteket, vesz egy összeesküvés elméletet, és úgy kifigurázza, hogy igazából a végére rájössz, hogy miért is iszonyat. Vagy pedig az egészet elhiszed, mert ezek a kifigurázások általában egyébként arról szólnak, hogy eltúloznak ilyen dolgokat, szóval az alapból bullshitre rámondasz még egy nagy bullshitet, és akkor vannak azok az emberek, akik minimális intelligenciával rendelkeznek, ezért leesik az, hogy ó, hát az előző is bullshit volt, de hülye voltam, hogy elhittem. Vagy van az, aki el is hiszi a még nagyobb bullshitet, és akkor azt mondja, hogy tényleg? Tudod, és akkor a még nagyobb felháborodás, tudod? Amik ahhoz azért nagyon hülyének kell lenni. Az nagyon sok ilyen nagyon hülye van. És hányszor hallottuk azt a mondatot, hogy hát most már értem! Tudod? Igen. Tudtam! Tudtam! Tudtam! Igen, tudtam, de nem sejtettem. Igen. Igen. Egyébként itt a hülyeségre visszatérve, itt a bevándorlás kapcsán, most nem akarok belemenni podcast témába, hogyha nem akartok ti sem, de itt a bevándorlás téma kapcsán egy-két közösségi oldalon egy-két ilyen kommentfalat bújtam, és azt a mindenit mennyire vérbuta emberek kommentelnek ezen az oldalon, hihetetlen. De miért, mire nagyon gondolsz konkrétan? Én nagyon megkaptam egyébként az előző podcast után, hogy... Én ott nem voltam ott, de alapból az, hogy egy ember szóval van benne annyi, van akkora arca, és van annyira suta, hogy egy ilyen kommentet fogalmazzon meg, és ez szó szerint leírta ez a hölgy, mert egyébként egy nő volt, szóval milyen kultúra is nő volt, és most bocsánat a csúnya szóért, de szó szerint fogok idézni, le kéne lőni az összeset a picsába, vagy mint a zsidókat írtani, vagy mint a zsidókat régen, úgy kéne írtani őket. Ezt hova írta egyébként? És ez egy 30 év körüli nő volt. Jó, és hát de ilyen idióták mindig vannak. Ez az idióta, ez nem, hogy magába megfogalmazza ezt a gondolatot, egy ilyen hanem gondolatot, hanem még van annyira suta is, hogy egy közösségi oldalon, ahol egyébként egy ilyen néplázító hülye gyerek, mondom, 95 ezer Facebook lájka gyakorlatilag, és egyébként ez a 95 ezer abból áll neki, hogy jobbról-balról, hogy hívják, lopkod össze ilyen videókat, és beküldöm, de ne lakjátok ki show notes-ban, se meg sehova. Ez jobbra-balról lopkod össze minden olyan videókat, a Cetlinek a de jól nézel ki meg videóját, például föltött ilyen Facebook videóba. Tudod, az ilyen osztható képeket, meg videókat, ő lement és fölrakja a Facebook oldalra, és ebből összegyűjtött 95 ezer Facebook lájkolót, és egy ilyen népuszító kommenteket, meg posztokat, meg videókat rak ki, 24, és így ilyen kommentek vannak, ez hihetetlen. És tényleg elképedtem azon, hogy ilyen emberek vannak. Ja, ez ott volt komment? Igen, ezen az oldalon leértekersz, de leértekersz is az oldalon, itt vagyok augusztus 24, most szeptember 1 van, és végig minden egyes posztja a bevándorlók, ilyen úszító videó, ezt csinálták, azt csinálták, ilyen balhé, olyan balhé, és így... Hát ezzel lehet nézettséget produkálni, mert most ugye ez egy menő, ez egy pörgő téma igazából, hát lezárták ugye a Keletit mai napon, aztán utána ugye megnyitották, tehát hogy azért ez most egy aktuál dolog. Nyilván minden ilyen dolognál vannak, akik az úszításra mennek rá, és arra, hogy hát ugye ebből a témából inkább csak ezt a nagyon-nagyon felszínt kapják el. Hát igen, ez az, amikor ész nélkül mentelnek, és ész nélkül alkotnak véleményt. Igen. Én nekem egyébként megvan a saját véleményem ezzel kapcsolatosan, tehát... Igazából nem gondolom, hogy az a politika, amit az Európa Unió vezetője, illetve Németország vezetője folytat, az jó, tehát ez engedjünk be mindenkit számolatlanul, mert akkor majd nem tudom, milyen jó arcok leszünk, tehát ide most 1-2 millió, 3 millió ember beesik, nem hiszem, hogy ebből köszönet lesz, hiszen Franciaországban is már enélkül a hullám nélkül előtte is hatalmas nagy probléma volt, és most is az. Vannak kerületek, amiben be se lehet menni fehér embernek, és rendesen ilyen el van gettósodva, mint ugye annak idején a feketéknél, meg hát tehát a feketékkel kapcsolatosan, a színesbőrű amerikaiakkal kapcsolatosan, most is azért még vannak olyan kerületek, ahol ugye nem mennek be, és most hát gyakorlatilag ugyanezt fogjuk elérni, hogy lesznek olyan kerületek egyszerűen, ahova fehér ember nem teheti be a lábát, és... Én szerintem ez borzasztó, hogy ennyire felszínesen, ennyire populista módon van ez az egész kezelve, tehát igazából nem is értem komolyan. Tehát ugye megkaptam kommentbe, hogy milyen egy hülye egy dolog ez, hogy én így gondolkodok a bevándorlókról, stb. De hát nem gondolkodok így a bevándorlókról, hanem erről a helyzetről gondolkodok így, hogy aki menekült, az menekült, meg kell vizsgálni, honnan jött, miért jött, vannak-e papírjai, és egyáltalán tudja magát igazolni, de most itt nézegettem a Kelen, vagy a Kelet is, Keleti pályaudvaros lezárással kapcsolatosan is azért iszonyatos sok férfi van, fiatal férfi, tehát igen, mindig mutogatják a gyerekeket, meg mindig mutogatják a nőket, igen, és tényleg borzasztó, hogy vannak, akiknek ugye el kell menekülniük a saját hazájukból, én ezt teljesen elfogadom, de azért ne csináljunk már úgy, mintha a világnak annak a részén minden csudi szép lenne, és minden csudi jó lenne, tehát azért ez tökre nem így működik. Vannak bizony veszélyes egyének, vannak olyanok, akik kifejezetten rossz szándékkal jönnek be, és azt gondolom, hogy ez kötelessége minden egyes kormánynak vizsgálnia is, és az, hogy így Merkel is azt mondta, hogy aki belép az Európa Unió területébe, azt mi már elfogadjuk, mint menekült, és jöjjenek hozzánk, hát haragudjál már, de hát ennél ostobább, idiótább dolgot elképzelni nem tudok, de tényleg. Nem tudom nektek erről mi a véleményetek, de mutassatok már egy olyan országot, mutassatok már egy olyan akármilyen szövetséget, mutass egy céget, ahova bárki bemehet csak úgy, és nem kell neki ellenőrzést, érted? Tehát, hogy én nem is értem, ez körülbelül olyan, mint hogyha hozzátok, Lali, csak úgy be lehetne menni a céghez. Hát nem tudom, hogy van-e ilyen, csak úgy fogom magam is, bemegyek hozzátok, és kész. Nem éppen, és erről a menekültes dologról nekem is van egy hát többé-kevésbé határozott véleményem, viszont szerintem ezt inkább Balázsnak a podcastjébe tárgyaljuk ki, mert az inkább való erre, mint a podcast. Jó, kérdezték, igazából csak ennyi volt az oka. Hát igazából, meg... aki be akar jönni és maradni szeretne, azoknak be kell tartaniuk a játékszabályokat. Aki be szeretne jönni és tovább szeretne menni, azt viszont engedni kell, hogyha a befogadó oldal vállalja. És olyan igen, megoldás úgy... nincsen, jó, hogy valakik ott maradnak azért, mert a befogadók nem vállalják. Hát ilyen megoldás. Nem, nekem egyébként Egyet értek azzal, amit mondasz, viszont olyan téren az egésszel nekem annyi problémám van, és most az egész mentalitásról beszélek, hogy háború van a hazámban, egy, nem vívom meg a háborúmat, hanem elmenekülök. Ezáltal menekült leszek. Elmenekülök, és még gyakorlatilag idézőjelesen, és engem ez idegesített föl, ezzel idegesít föl, ez zavart, ezzel ilyen téren a legjobban, hogy háború van az otthonomban, el kell menekülnöm, hogy valami olyan helyet keressek, ahol nincs háború, és ahol tudok élni. Nem az a cél, de, és ilyenkor megfordul egy menekült fejébe az, hogy én nem állok meg itt, nem állok meg ott, nem állok meg amott, hanem megyek ide, ahol jobb, mint ott. Meg megyek oda, ahol jobb. Szóval igen, én tényleg azon gondolkozok, hogyha ebben az országban háború lenne, és tényleg az lenne, hogy tényleg lebombáznak, fogva tartnak, stb. Én Ausztriáig lenne jogom nekem válogatni? Engem, aki egy idegen ember vagyok, engem, aki nem oda tartozik, aki nem oda született, engem, akit gyakorlatilag befogad az az ország, mert beengedjük, hogy jöjjön, mert, vagy beengedtük, most nem tudom, hogy van ez hirtelen. Hát, és akkor nekem van jogom még válogatni, hogy hopp, hát nekem ez nem jön, bemegyek tovább. Úgyhogy én azért jöttem el, mert élhetetlen az országom, meg háború van. Oké, ha élhetetlen az országom, meg háború van, akkor akár az hegy közepén is megélsz, mert csak egyedül ott nem akarsz lenni, meg, szerintem. Nem pedig elkezdesz válogatni. Hát Nyugat-Európa az jobb. Kapjátok be, magyarok, Nyugat-Európa az jobb. Itt ti gagyik vagytok, megyünk tovább, jó? Megyünk tovább. Hát menjetek, csak akkor ne gyertek be ilyen téren. Én is úgy vagyok vele, hogy én nem tudom egyszerűen, nem voltam még ilyen helyzetben, tehát lehet, hogy egyszerűen rosszul gondolkodok a dologról, de számomra azért felettébb aggasztó az, hogy vannak, tehát nézzük már meg az arányokat, 21-25, tehát erős férfiakról beszélünk, rengeteg erős férfiról. Egyrészt azért Magyarországon a mi őseink akár 56-ban vagy 48-ban bizony azért volt olyan időszak, amikor egészen egyszerűen itt maradtak az őseink, és megvívták a háborút. Ez nyilván ugye, nem tudom egyébként, hogy azt se tudjuk, honnan jönnek ezek az emberek, de most őszintén. Nem Afrikából, tudjuk, és mindenhonnan, ugye nyilván sokan az ISIS elől menekülnek, amit tökre megértek, mert hogy egyébként egy nagyon kegyetlen terrorszervezet, vagy hát már nem is tudom minek fogalmazni, egy szervezetnek, de hogy ennyi ember, most azt mondják, a macedón határnál várakozik 2 millió ember, akinek Magyarország az úti célja. Nyilván először gondolom, aztán, mert ugye volt, hogy itt akarnak letelepen, de hát nem tudom azért elképzelni, szerintem inkább mennek tovább, de hogy én egyszerűen nem értem az Európai Uniót és a vezetőket, hogy miért nem tesznek valamit. Tehát azt egyébként nagyjából értem, zéró határvédelem, zéró hadsereg, gyakorlatilag nem is, tehát ha akarnak, se tudnak semmit csinálni egyébként. Úgyhogy inkább az EU az egyébként arról is szól, hogy a belső országoknak a határait nem nagyon védik, csak a schengeni határokat igazából. Igen. De a magyart, aki Ausztriába dolgozik és Magyarországon él, azért az egyik osztrák faluba csak lezáratták a napközben azt az utat, hogy ne tudjon a magyar ingázni. Igen. Érted. De a senki fia, aki azt se tudjuk honnan jött, meg hogy új lenyomatot nem akar adni. Hát ne haragudjál már, de Róma... nem hiszem, hogy olyan kívánságműsor. De hogy konkrétan az. Két oldalra lehet egyébként megközelíteni. Az ember, aki sajnálja őket, és azt mondja, hogy oké, jó, menekültek, tényleg háború van náluk, stb. Meg az ember, aki azt mondja, hogy oké, hogy menekült, meg háború, de vannak így szabályok, meg normák, és szerintem ez a két oldal van, és az a baj, hogy én, mint 18 éves fiatal felnőtt, mondhatni, nem tudok egy darab olyan embert sem mondani, aki határozottan egy olyan, nem olyan ember, hogy rokon vagy ilyesmi, hanem tényleg egy ilyen az ország életében egy magasabb rangú ember, mint politikus vagy ez meg az, aki határozottan kiáll és azt mondja, hogy ezt mi nekünk magyaroknak kötelességünk elfogadni, mert, vagy ezt mi nekünk magyaroknak nem kötelességünk elfogadni, mert. Egyszerűen nem látok szinten, országos igen. szinten nem látok egy olyan embert, akire azt tudom mondani, hogy tisztelem, mert, vagy felnézek rá, mert, vagy követem a szavát, mert. Egyszerűen nincs egy ilyen ember. Jönnek a hülyébnél hülyébb Facebook oldalak, nyomják ezt, meg nyomják azt, meg nyomják ezt a dumát, meg nyomják a liberális, meg a konzervatív, meg blablabla, nyomják a hülye dumákat, és mi? Ezekből orientálódjak én, mint 18 éves fiatal felnőtt. Miért nincs egy olyan ember, aki azt tudja mondani, és tényleg valaki az ország életébe, akit sokan követnek, és egy politikus, nem mondjuk egy Kassa Tibi. A Kassa Tibi is, az egy showman, nem fog ilyenekbe belefolyni, jó, és persze, hogy nem fog belefolyni, de értem, amit mondok. Tudod, most volt a Kassa Tibi, kiakadt a UPC-re. Ja persze, totálisan igaza van egyébként, totálisan igaza van. És akkor ilyenkor azt mondom, hogy tök jó, hogy vannak ezek a kis bullshit hülye gyerekek, kis mitugrász kis hülye gyerekek, akik osztogatják ezeket a videókat, de én viszont azt mondom, hogy nekem is van 93 ezer Facebook like-om, fakja, én is ki tudnám rakni, hogy ez az Magyarország, a magyar vér, Ja, és az érv nélküli hülyeség. És az érv nélküli bullshit, és akkor ott egy jó kis videót, ha Budafokon rendőröket késeltek a menek, lementem, kirakom, és mi? Azt akarjam, hogy rám hallgassanak azok az emberek, akik engem követnek. De hogy akarom? Hát ki vagyok én ahhoz, hogy ezt elvárjam gyakorlatilag? Vagy jön az ellenérv, hogy én csak tájékoztató jellegű közléssel rakom ki ezeket. Hát tájékoztató jellegű közléssel olvassam szépen a hírportálokat, az Indexet, a HVG-t, az Origót, meg a stb. Hát meg megvan a felelősségem, hogy mit kommunikálok, mit posztolok, mit rakok ki. Tehát igen, pláne, főleg, hogyha van ugye nézettség, igen. Tehát ez egyébként ugye rengetegszer beszéltünk már erről, amikor feljött ugye akármilyen videóssal kapcsolatosan, hogy de hát miért én nem gyerekeknek csinálom, tudod, a műsort, és akkor hogy mi van, ember? Hát ez nem így működik, hát pontosan tudod, hogy kik néznek téged. Nem mondhatod azt, én nem nekik csinálom. Hát tudod jól, hogy téged ők néznek, akkor tessék, legyél szíves, érted, legalább egy ahogy egyébként pár videósnál láttam, legalább azt kirakni az elején, tudom, hogy semmit nem ér, de azt kirakni az elején, hogy mit tudom én ebbe a videóba, itt káromkodás, meg obszén beszéd hallatszik, bla bla bla bla bla, érted? Mert legalább... Meghallgatását, hogy megtekintését csak x éven felül. Igen, mert akkor legalább megtetted a minimumot, a törvényileg kötelezőt, ami tudjuk jól, hogy egy zéró, tehát, hogy egy nagy nulla az is, de legalább valamit tettél, és nem mondtad azt, hogy ó, hát jó, hát hát most miatt mindenki adja, amit akar, és akkor én is adjam, amit akarok. Tehát ez szerintem full gáz, és igaz ugyanerre a helyzetre is, hogy nézegettem én is a posztokat, a politikusokét, és akkor az egyik ugye a igen, a kormány, micsoda, és akkor de hogy nem mondott egyébként semmit, hogy egyébként akkor mi lenne a jó megoldás, vagy miért jó megoldás ez? Csak a kormánynak a üzője, és adjad már. Tudod, ez az ilyen jó van, megélhetési politikus ez is. Egyébként ez iszonyatosan bosszantó, tényleg, amit Marci mond, hogy egyszerűen nincs, akire azt mondjad, hogy na, végre legalább mondott valami értelmeset. Igen, meg van rá referenciáért is, hogy értelmeset mondjon, szóval nem egy jött-ment ez meg az pártnak a képviselője, és akkor halud, szavazd már ránk, mert én tudom, hogy ezt akarod hallani, ezért ezt mondom, szóval szavazd már ránk, testvére, légy szíves. Hanem hogy tényleg valaki. És az kár, mert tényleg azért, amikor én fiatal voltam, azért nem tudom, de hogyha kicsit elgondolkoznék, azért tudnék mondani egy-két olyan embert, akire tényleg azt mondtam, hogy nem, aki tényleg intelligens, értelmes ember volt, és lehetett adni a véleményére. Szerintem például, és ez most totál nem ide tartozik, meg nem reklámozok senkit, meg nem semmi ilyesmi nem, meg nem is a bevándorlós egyletről szól, de én például nagyon sokat olvastam a Frey Tamásnak a Facebook oldalát, és a Szújó Zolinak a Facebook oldalát, mert egyik sem, szóval a Frey Tamás az nagyon okosokat mondott, és mind a kettőnek ilyen 3-400 karakteres, vagy szavas fogalmazásaik voltak, meg történeteik voltak fönn az oldalukon, de érdekesen elmondta, hogy ez mi, meg hogy ez miért van, meg hogy miért lehet, és akkor tényleg informatívan meg tudtam hallgatni, és tényleg valaki, aki értelmes emberi nyelven, nem pedig az, hogy hallod, szóvozd már el, meg hallod, ez meg az, szóval nem háttér akarat nélkül, információt tudott velem közölni, és én is azt mondtam rá, hogy ő egy értelmes ember, és őt érdemes elolvasni. Így egyébként van. Marci, akaraton kívül is szerintem elmondtad azt, ami ebbe a lényeg, hogy itt vagyunk a 21. században, annyiféle fajta csatornán keresztül lehet információt közölni, hogy két kezeden nem számolod meg, és a politikusok arra nem hajlandóak, hogy az információt megosszák. Persze, de képzeld el azt, hogy kijön egy politikus, kiáll, és azt mondja, hogy én úgy gondolom, hogy bla bla bla bla bla, nyomja a süket dumáját, és a végén azt mondja, hogy miért gondolom én ezt így, azt itt, meg itt, meg itt elolvashatják. És ott legyen az a háttér információ, ami alapján te el tudod dönteni, hogy ez az ember okosat mondott, vagy ez az ember hülyeséget mondott. Így van, és ellenőrizni kell, tehát most itt mi szövegelünk valami, de ezt se higgyétek el, tehát ezt se vegyétek úgy, hogy igen, igaza van Lalinak, igen, igaza van Marcinak, igen, igaza van Kaverinak, hanem tessék venni a fáradtságot, olvassunk utána, de ezt most tényleg magunknak is, meg magamnak is, igen, meg mindenkinek mondom. Ez erről szól, az egészséges kétkedés. Így van, és legyünk annyira igényesek, hogy kialakítsuk a saját nézőpontunkat, tehát nem a szüleinkét, nem a tanárunkét, nem a politikus akire szavaztunk, nem tud a szomszéd Pista bájét, akire egyébként felnézünk, mert akár fel is nézhetünk, de én is láthatom rosszul, mindenki láthatja rosszul, legyünk annyira igényesek, hogy egyszerűen a saját nézőpontunkat kialakítjuk. És szerintem ez a legfontosabb ebbe a bevándorlós, menekültes kérdésben is, hogy egyszerűen elfogadjuk azt, amit az Index ír, a telibe fotózott kisgyerek tartja a táblát, amire angolul van írva a felirat, érted, 4 éves a gyerek, nyilván ő írta rá, csöppet sem manipulatív, meg elfogadjuk a 30 éves nőnek a véleményét, hogy itt a zsidókat írtani kéne, érted? Az ilyen idiótákat kéne egyébként, de komolyan. Vagy pedig azt mondjuk, hogy oké, akkor nézzünk utána, olvassuk el azt az Index cikket, ami szól valamiről, ne azt, amiben csak arról van szó, hogy fotó, hú de aranyosak a bevándorlók, mert hú de aranyos, lehet, hogy én se vagyok hú de aranyos. Meg lehet, hát hogy az XY... Nem? A franc van. Milyen aranyos akarok lenni. Szóval szerintem egyébként ezt a témát szerintem ki is tárgyaltunk, de egyébként rengetegen írtatok ezzel kapcsolatban. Azért is akartam, hogy kicsit erről beszéljünk, és nem zavar, hogy a podcastben nem feltétlenül a röhögés, meg a hihegés, hahogás van végig, hanem tényleg legyen már egy kicsit ez. Beszéljünk erről, hogy miért is fogalmaz meg valaki valamit. Ja, de lezártuk, nem? Szerintem igen, elmondtuk. Igen. Szerintem, ha nem akar más mondani, akkor lépjünk tovább is. És röhögjünk. És akkor... hogyha újra erőt veszünk magunkon, akkor Balázs podcastjével ezt jobban kitárgyaljuk. Igen. Én oda nem vagyok meghívva, meg amúgy sem. Ő fizetne nekem most már lassan, most már tele van a tököm, hogy mindenki csak reklámozok. Ja. Jó, ez csak poén volt, de lesz az a nézőt, annak ezt kivágja, és akkor izé... Poén volt, hol azt hittem ára, te mensz a francba, most nem úgy jött ki a keret. Igen. nem, nincs erről szó. Metal Gear Solid 5. Ó, jó, hogy mondod, én most kezdem el letölteni. Mármint megvásárolni a konzolok szervizétől, gondolom. Miután megvásároltam a konzolok szervizétől, a Steam kulcsot elkezdem letölteni, igen, mert már a Steam kulcs megjön. Te ekkora fanya vagy egyébként a Metal Gear Solidnak? Nem, én nem vagyok nagyon nagy fanya a Metal Gear Solidnak, de én mindig is amondó voltam. Még Metal Gear szűz vagy? Nem mondhatnám, hogy Metal Gear szűz vagyok, mert nekem még PS2-n volt Metal Gear-em, és azzal játszottam, és az tetszett. A történetével annyira nem vagyok tisztában, mint egy-két videós kolléga, akik tényleg most nem tudom mennyire lehet mondani, de azért elmondom. Zoli. Ne hívjuk Zolinak, mert Zoli a neve, csinált egy órás összefoglalót az összes Metal Gear-nek a történetéből, és Zoli? Ő, hát nem tudtam, hogy ki lehet mondani, de ő csinált, és utána ráírtam az, hogy, mert tudod, ez nem tudom, talán 3x40 perces videó, vagy valami ilyesmi, és így hallgatom, és így ráérök, hogy mondom, az kemény, öcsém. Tehát tényleg olyan részletesen a történetében belemenni, és tényleg nagyon komplex az egész történet, hogy ez ami hihetetlen. Viszont én kicsit úgy vagyok vele, hogy egy játékot ne az elődje vetessen meg velem. Viszont mivel ez egy folytatás, ezért mindenféleképpen pontos utána, az érezésségem. Utána fogok nézni az előéletének, és meg fogom nézni, és így nagyon kíváncsian várom majd a Phantom Pain, de egyébként pedig maga az élvezeti faktor lesz az, amit majd megnézek, ez egyébként a saját csatornámon lesz, mert PC-re van, de majd a csatornámon lehet látni a Phantom Pain-ről videót mindenféleképpen. Így ilyen kis önpromó is belefért így a végére, úgy érzem. Hát ezek... annyi pénzért, amennyit fizettél. Ja, az is igaz. Annyira belefér. Ezen kívül lesz PES 2016, Rainbow Six Siege, this is Syndicate, Just Dance, anno... És iratkozzatok fel, töltsétek le, és... Azt tudtátok, hogy a Rainbow Six Siege az késik, szóval megint csúsztatták? Hát... Nem, az a játékot... Tudod, akkor sem érdekelt, amikor már a bétáját megkaparintottam. Nem, én most már nagyon kíváncsi leszek tényleg, hogy milyen, mert hogyha valami ennyit csúszik, akkor tuti jó lesz. Nem lesz tuti jó, de tuti jó lesz. De tényleg ezt most már én is néztem, hogy mondom, barum, miért? Itt van Rainbow Six Siege, 2015. december 1-én fog majd megjelenni a játék. Hát annyira talán nem baj, ha késik, mert a bétával még azért nagyon-nagyon, tehát hogy itt látszott, hogy maga az ötlet jó, és egyébként elég korrekt a kivitelezés most. Tehát elég korrekt az, amit gondolnak egyébként erről a játékról, tehát amilyen eszközöket használhatsz, amilyen túlok vannak benne, most gyakorlatilag teljesen ugyanazt mondtam. Viszont még hát még nagyon nem állt ott, hogy abból bármi egy komoly játéknak mondj. Hát béta volt, szóval most lehet tőle várni. Igen, kíváncsi leszek egyébként, hogy hogy fog majd működni az egész, meg hogy milyen lesz. A téli idényben szerintetek jön ki valamilyen olyan játék, amit legalább azért is érdemes megnézni, mert valami újat visz ebbe a lövöldözős, piff-puff, vagy mászkálós kaland 3D-s világba? Amit tudok, amit most így hirtelen előttem van, így megjelenési dátumként, az nem is ilyen piff-puff lövöldözés, meg ilyesmi, hanem az anno 22.05, amit amikor néztük az E3-at, akkor azt igen, mondtuk mindannyian rá, Instant hogy az kell. Igen, mert ott már a földről az űrig... Ilyen SimCity kategória, igen. Igen, de mégis más, és ez az, amit egyből... Instant Get, ez 14. 3-án jön egyébként, és piszkosul várom. Erre én nem emlékszem, küldjetek majd linket, légy szíves. Az anno sorozat az megvan azért, nem? Igen, de ez az új részre nem, az valahogy E3-an volt, azt tudom, de hogy nem emlékszem rá, tehát a trailerére vagy ilyesmi, de azt én a Fallout 4-en kívül nem nagyon van meg, amit úgy irgalmatlanul várnék. Igen, ez az, tehát így lebeg a szemem előtt, hogy tök jó volt a Doom, meg a Fallout 4, de ezek mind egy cégtől vannak, tehát hogy így... Nekem az... Hát lehet. Mondjad, Marci. Hát nem azt mondom, csak lehetnek egy cégtől, hogyha ha jók, szóval, hogy érted? Az nem befolyásolja, hogy hány cégtől van, hogyha külön cím és jó lesz a játék. Csak mondom, hogy úgy, tehát egy rajtok kívül ki az, aki még így aratott. Én most várom az új Assassin's Creed-et is, mert kíváncsi vagyok, hogy milyen lett. Mennyire foglalkozni? Nem azt, hogy mennyire foglalkozni, szóval tényleg itt a Ubisoft az most már csak eljutott arra a szintre, hogy nem adnak ki megint úgy egy játékot, mert most csúsztattak is rajta. Ezt mondjuk, az Ubisoft soha büdös életben nem fog eljutni arra a szintre, hogy ne adjon ki úgy játékot, te is nagyon jól tudod, csak azt szeretnéd, hogy... Az nem az Ubisoft, hogy... az EA Games. Hát meg az Ubisoft. Az Ubisoft szerintem. Azért be tud fejezni játékot, a Far Cry-nél is úgy jött ki, hogy jó volt. Hát jó, de akkor a nem tudom melyik stúdiója, hát kik az Assassin's Creed-et mondanak. Nyilván igen, az Assassin's Creed és azért hatalmas nagy fail volt, ami most se jó, de... Jó, hát most jön a Syndicate, 10-20-30-án egyébként, azt nagyon, nagyon ki akarom majd próbálni. Syndicate? Ha, a Syndicate, az új. Na, arra én is kíváncsi leszek. Ez az, amin gondolkoztam, hogy ez a Syndicate, ez akkor egy elég nagy ilyen durranás volt, aztán elég hamar el is tűnt. Tehát amekkor átpukkant... Akkor átcsattant. Vagy nem ezt a mondatot akartad kihozni ebből? Nem. Az Assassin's Creed Syndicate? Az nem hiszem, hogy nagyot pukkant volna. De hogy Assassin's Creed Syndicate. Igen. Hogy a sima Syndicate. Dehogyis, az Assassin's Creed Syndicate. Assassin's Creed Syndicate. Belinkelem egyébként nektek, majd be lehet rakni Somorzba. Ja, várjál, hát miért nem erre? Hát én tök más Syndicate-re gondoltam. Én azt hittem, jön egy második része. Nem, az Assassin's, az új Assassin's Creed. Ja, hát az aztán tökre nem érdekel. Ilyen Londonba fog játszani, amúgy is szerelmes vagyok Londonba picit, szóval... Igen, egyébként a koncepció iszonyat király, de a Unity után már akármennyire is királyról leszarom, mert megmondom őszintén, tehát hogy én nagyon-nagyon durván élveztem a Black Flag-et, szerintem a legjobb Assassin's Creed, ami létezik, és... Nekem... Utána jött a Unity, ugye, és a Unity akkora fos volt, hogy ennyit, tehát így nem akarok többet bízni. Most már nem annyira az, Alex, és hála neked, ugye ki tudtam próbálni. Én ezekre a játékokra inkább úgy tekintek, mint egy történelmi lapozgatós könyvre. Jó, csak hát miután a Black Flag ennyire interaktív, tehát most ugyanolyan, mint hogy kaptam egy Black Flag-et, reszkinelve, és kivettek belőle dolgokat. Tehát, hogy azt így... Ja, érdekes a sztori néha, amikor nem akad be, meg a ló nem ugrál a ház tetején, de érted? Tehát, hogy csalódás hátán, úgyhogy már nem merek benne bízni, hogy tök jó lesz. Tehát ez egyébként a legkínosabb, amikor megszeretteti veled egy sorozat magát egy résszel, aztán a következő részét kalapszar. Ez azt nem hasonlítani, mint hogyha mondjuk kijött volna a mit tudom én, Fallout ugye New Vegas, vagy Fallout 3, és hú, de király, és ha a 4 egy ilyen orbitális rakat szar lenne, érted? Nem, igazából nem jött ki, tehát nem tudjuk, de nyilván nem az lesz, de ha az lenne, akkor ugye mi lenne? Akkor azt mondanád, hogy hát ez orbitálisan gáz, hogy megszerettette vele a sorozat magát, és a következő rész egy nagy rakás szar, érted? Ebben van valami, de az a baj, hogy a sorozat előző tagjai nem predesztinálják azt, hogy a következő rész jó vagy rossz lesz. Hát pláne, hogy ugye ezeket az egymás után jövő részeket legtöbbször nem is ugyanaz a csapat csinálja pont azért, hogy gyorsan elkészüljön. Hogy be tudják fejezni, meg gyorsan. Na, hát ez nagyon jó üzletpolitika. Tehát, hogy oké, értem én, hogy ugye ki tudják adni egymás után, de tehát a Unity az irtózatosan sokat bukott egyébként. Tehát ilyen eladásokban, mindenben egy nagy izé fekete lyuk volt az egész. Tehát, hogy persze, nyilván, hogy nem ugyanaz a cég csinálja meg mit tudom én, de ha már egyszer Assassin's Creed néven adja ki, akkor legalább legyen már hű ahhoz, hogy nem egy kalapszart ad ki, ami nem is működik. Tehát az igen, akkor legdurvább kártyákon is... Hát jó, igazából csak egy... Most jön az új, tehát igazából csak egy év kellett hozzá, tehát hogy... nem tudom, csalódásként ért. Tehát ha már az lenne a legszuperebb játék, annyira szétpecselték, akkor sem tudna érdekelni, mert nem tudom, rossz érzést kelt bennem, hogy csalódás volt. Figyelj, Alex, neked szeretném leginkább azt mondani, hogy van egy nagyon-nagyon jó cikk, amit érdemes így játékfejlesztő meg kiadó cég ügyben elolvasni. Ez a Polygonnak van egy ilyen sorozata, és azon belül az az alcíme, hogy az Electronic Arts hogyan vesztette el a lelkét. Angol nyelvű, elég hosszú, viszont nagyon-nagyon sok mindent meg lehet érteni ebből, hogy miért és hogyan működik a játékfejlesztés. Gyakorlatilag a kreatívokat lecserélték összegezve röviden és tömören. Nyilván ennél azért lényegesen szofisztikáltabb, de nagyjából én ezt vettem le egyébként, Lali, belapozgattam, amikor átküldted, hogy gyakorlatilag az EA eladta, vagy elküldte a kreatívokat, és helyette sales-eseket vett föl, tehát hogy... Pontosan. És igen, ezzel ugye hatalmas bevételt generált, viszont a hardcore gamerek szemében pedig iszonyatos nagyot csökkent a népszerűsége, de egyébként ugye itt mi szívjuk a fogunkat egy-egy ilyen EA-s, meg Ubisoftos fail hallatán, de azért ne felejtsétek el, hogy nagyon megy nekik a szekér. Tehát, hogy úgy tűnik, mintha mintha egyszerűen a gagyit is el lehet adni nagyon-nagyon durva. Nem, hogy úgy tűnik, hogy egyébként szinte így van. Jó, de szerinted felsorolnád a jó dolgok közé. Tehát, hogy én értem azt, hogy a Valve nem adott ki játékot már nem tudom mióta, csak szarakodik. Ellenben előveszem a Left 4 Dead 2 nevű játékot, ami már nem tudom, hogy mikor jött ki, sok évvel ezelőtt, és megint ugyanolyan jól játszok vele, és ugyanolyan vígan, mint régen, mert egyszerűen annyira jól lett összerakva, és annyira királyú van megcsinálva, hogy az elmondhatatlan. Ellentétben, hogyha megveszem most a legújabb Battlefieldet, kettőt glitchel a játék, crash-el 10 percenként, aztán berakom a fiúkba, hogy soha elő nem veszem. Hát figyelj, csináljunk. És meg örülhetnek neki, hogy fizettem érte ugye $50. És lehet, hogy ez a baj egyébként, mert ugye itt egymás között mondhatjuk azt, hogy mi mindannyian olyan típusú emberek vagyunk, hogy nagyon kíváncsiak vagyunk az újdonságokra, és szeretjük az elején kipróbálni a dolgokat, és ezáltal próbálunk véleményt formálni. És ugye a szoftverfejlesztésben van egy olyan dolog, amit úgy hívnak, hogy határidő. Itt az üzleti oldal állít fel. Meg van egy olyan dolog, hogy mikor van kész maga a szoftver, és mikor hiba nélküli. Ezt pedig az oldal állítja föl, aki ezt létrehozza. És akkor, amikor az üzlet azt mondja, hogy már pedig november 12-én meg kell jelennie olyan állapotban, amilyen állapotban készen van, azzal a másik oldal nem sokat tud kezdeni, csak utána szépen lassan kijavítja. És én most már személy szerint kezdek arra ráállni, hogy megjelenik egy játék, aha, igen, azt mondják, hogy nagyon rossz. Na nézzünk róla egy-két videót, és akkor látom, hogy akadozik, meg vannak grafikai hibák, de azt látom, hogy a játékmechanika jól működik, a története az érdekes, és akkor azt mondom, hogy hát jó, akkor mondjuk egy olyan 3-4 év múlva, vagy 1 év múlva a Steam szélen megveszem mondjuk 50 vagy 75%-os árengedmény mellett. És akkor ugyanolyan jó játék lesz, jó, lehet, hogy nem ennek lesz a legjobb a grafikája, de a történetet megkapom, az élményt megkapom, és nem is kell olyan nagyon durva gép ahhoz, hogy fusson, hiszen eltelt közel egy év. Igen, lehet, csak amikor már mit tudom én, ugye hívnak a haverjaid is, hogy gyere játszunk, tudod meg, hogy kipróbáltad már, akkor meg ugye húzod a fogadat, mert még nem próbáltad ki, és nem is fogod egy darabig, mert mindenki, aki kipróbálta, azt mondta, hogy nagy rakás szar, mert nem fut egyszerűen, és ugye te meg nem akarod kipróbálni, csak mit tudom én, egy évvel később. Akkor, tehát... Meg kipróbálni ki lehet, tehát kölcsön kérheted valakitől, megnézheted. Mert ugye ennek többféle módja is van, de viszont az alapján végleges véleményt alkotni, hogy egy játék a kijövetele utáni első héten milyen állapotban van, szerintem teljesen felesleges a mai világban. Hát csak én nem tudom, tehát hogyha az, hogy mit tudom én, kijönne a Fallout 4, nyilván mindenki rögtön akkor akarna vele játszani, amikor kijön, mert végre, kipróbálnád, és egy nagy rakás szar lenne, és kikressen, és szarig lenne buggal, akkor mit mondanál rá? Azt mondanád rá, hogy ez egy szarjáték, és nem venném elő később, hiába van kipecselve, mert szarok rá, mert az experience-et, azt az élményt, hogy én végre játszhatok vele, azt ha elbasszák, akkor én innentől kezdve nem fogok lejátszani, mert akárhányszor elindítom, húzni fogom a szám, hogy ez is egy nerakás szar volt. Tehát volt, akkor... de hogyha fél év múlva jó, vagy de nem érdekel, hogy jó utána. Nézd meg, hogy... itt a Battlefield 4, azt hiszem PC-s verziója, vagy itt van most ugye a legnagyobb fail a Batman. Tehát, hogy konkrétan a Steamről leszették. Steamről visszaszedték. Nem az, de igen, tehát engem hogy, utána... Tehát... Picit, csak annyi, hogy ha megveszed, ezeket azért most nem izékről beszélünk, indikről, amire jó, hát kidobtam $5 az ablakon, big deal, hanem ami 3A-s, AAA-s cucc, megveszed $40-50 euróért, tök mindegy, letöltöd, alig várod, esetleg előrendeled, és kapsz egy izét, egy skint, meg kapsz egy, tudom én, hátba veregetés, mert mostanában ráadásul ezekben a preorderekben kb. Ennyi van, akkor leszeded, és kapsz egy ilyen ultra hulladékot, ami játszhatatlan, laggol, kikressel, vagy mint a BF-nél 42 percet töltött az i7-es gépeden, érted, hogy be tudjál lépni, aztán írt, hogy megtelt a szerver, és kikikkelt, akkor azt fogod mondani, hogy menjetek ti a büdös francba, ez egy gagyi. És tényleg nem fogod egy év múlva előmenni. Nagyon nem. Szarni fogok rá. Hát mi? Tehát... Letörled, és ott lesz a temetődben, a Steam-es temetődben. És ott van, hogy hát most nyisd meg a Steam-edet, és mondd el, hogy mi van feltelepítve, mindenki legyen olyan kedves, egymás után mondja, begondolom, mert túl sok nincsen. Nekem, hát, de az a baj, hogy van. Nekem mondom, mi van, nekem a Besiege, Chego, Daisy, Eurotrack, Fallout New Vegas, Garry's Mod, GTA 5, a Hitman Absolution, Left 4 Dead, Max Payne, Payday, Project Zomboid, Sid Meier's Civilization 5, de az csak azért, mert Lali azt mondta, hogy jó, és egyszer várom az alkalmat, amikor lesz egy szabad délutánom, és elhiszem neki, hogy jó. Tékon más, mert abból videózni fogok, és Terraria, ami hát, ha esetleg fönn van. És itt van még egy halom, de tényleg, amit elő nem vennék, most mondok olyat, amit elő nem vennék, és pedig Ace of Spades. Te jó ég, micsoda jó volt, amíg ingyenes volt, kijött a fizetős, full gáz volt. Akkor itt van mondjuk, sem olyan valamit amúgy csak úgy megvettem, mert hogy meglegyen. Jó sok pénzünk van. Jó sok. Itt van a... egyébként tök jó játékaim vannak. Spoilereztetek egy kicsit, Kaveri? Aha, mond. Én ugye láttam TeamViewer-en keresztül, hogy neked önleszte vannak a játékok. Tehát nincsen csoportosítva. Nálam van egészen pontosan tárban négy csoport. Például. Az egyik a Favorites, a másik a végig toltam. A harmadik a My Games, ahova úgy ömlesztő be van szóra minden, amivel még annyira nem foglalkoztam, hogy véleményt tudjak róla alkotni, meg van a nem érdekel mappa. És a nem érdekel mappába kerülnek bele azok a szoftverek, amikkel tudom, hogy ha kedvem is lenne, nem fogok vele soha játszani, mert biztosan van jobb a könyvtáramban. Egyrészt lövésem nem volt, hogy lehet kategorizálni, ezt tök új számomra. Lehet, én is használom, de én mondjuk csak a favorite címet, tehát hogy azért ennyire engem így nem, hogy bekategorizáljam, de viszont a favorite-ceket, ugye, amikkel ugye általában játszanék, meg játszok, és azok itt vannak, tehát a Chego, a Far Cry-ok, a Fallout, a Left 4 Dead, ugye a Valve-es játékok. Úgyhogy ez tök jó meg minden, de tehát nem tudom, hogyha egy játék az első benyomásodat rohantól elrontja, akkor legalábbis én személy szerint soha többet nem fogom elővenni. Tehát engem nem érdekel, hogy ez tök jó. Tehát ugye szarok rá, tök jó. Egyből, Alex. Tehát nekem pont ez a bajom, hogy én ugye rengeteget olvasok a számítógépes játékiparról, és eljutottam odáig, hogy csúnya szóval élve, undorodok attól, amit ők készterméknek mernek nevezni. És azért kötöttem magammal egy paktumot, hogy egyetlen egyszer kell türelmesnek lenni, egyetlen egyszer kell kibekkelni fél évet vagy egy évet, és onnantól kezdve ezt a csúszást megtartod, akkor mindig megtudod, hogy az a játék az valóban játékra érdemese, valóban hiba nélkülje, és még olcsóbban is jutsz hozzá. Jó, hogy nem te lesz az a sztár, aki az első pillanatban véleményt alkot róla, viszont az a termék, amit a kezedbe fogsz, az olyan lesz, amilyennek a programozók, a játék készítői szerették volna nagy valószínűség. Hát jó, csak itt ugye vannak ilyen bukkanók, hogy mondjuk vezetek egy YouTube csatornát, aminek a fele gaming, meg vezetek egy, vagy hát nem vezetek, hanem részese vagyok egy gamer podcastnek, és hogyha mindenki beszél valamiről, amihez nem tudok hozzá szólni, még úgy is, hogy akarok, az ugye tök gáz, és onnantól már elkezd érdekelni, de miről is beszélünk. Ebben teljesen igazad tehát van. Legalább pont azért, mert egy gamer podcastnek vagy a tagja, meg játékokról streamelsz, legalább pont szakmai becsületből kellene benned szerintem annyinak lenni, hogy azokat, amiket kipróbálsz, és nagyon rossznak ítélsz, annak egy bizonyos idő után adsz még egy lehetőséget. Hát én adtam, én felraktam a Unity-t is. De egyszerűen nem tudok nem rossz szájízzel rá gondolni. Tehát így láttam, oké, működött, meg nem voltak benne bugok, de úgy fosok beled. Már sorry, hogy ezt mondom, de tényleg, tehát hogy nem tudom, ha nekem így valami elrontja így a, tehát mikor így tényleg jó kedvel, és akkor hú, de király, mint ahogy egyébként itt ki fog jönni a Fallout 4, és ugyanígy fogok nekiállni, hogy ez az végre kijött, de ha szar lesz, akkor nem érdekel, hogy egy év múlva jó lesz, hiába szakmailag ez tök jó lenne. Egyszerűen már nem tudnám úgy, akkor se úgy elővenni, hogy most már tök jó, mert egyszerűen az lenne bennem, hogy hát elbasztátok az örömemet, úgyhogy szarok rá. Érted? Igen, és nekem is egyébként. Tehát, mintha haragudnék rá, érted? Bele ebbe a dologba, hogy később nézem meg, mert én is átéltem azt, hogy mennyire gáz élmény az, hogy valamit nagyon válsz, tűkönülsz, elkezdesz vele játszani, és olyan szájzed van, hogy ezért adtam ki ennyit. Meg ezért vártam, meg mit tudom én. Tehát... Látszok egyébként, eljut eszembe most egy éles váltással, hogy a... Valaki beérte, hogy egy gamer podcast. Eddig a pillanatig, hogy a Fear the Walking Dead-et megnézte valamelyikőtök egyébként? Nem, viszont én ma fogom megnézni este. De rohadtul sajnálom, hogy lemaradtam csak az elsőről. Csak nem fog eljönni sohasem. Miért nem? Hát mondtad, hogy izé... Fantasztikus öneten, de közben egyébként most töltöm le a Metal Gear-t, és például az viszonylag normális tempóval 7,2 megabit per szekkel jön le folyamatosan. A letöltéssel nincsen gond, csak nem tölt fő. Fiúk, nagy kérdés. A Humble Bundle-t mikor néztétek utoljára? Mikor még az EA Games ajánlott egy nagy rakat játékot $1. Én most kérdezte, most mondta valaki, hogy a Steam-es temető az valami, ami a gazdagoknak van, de nem, mert amikor... Nem, ez a hungrizóknak. Igen, amikor $1 kaptál 18 játékot, és ezt így heteken keresztül kidobtál összesen, mit tudom, 180 játékra, összesen $10, ami 2000 forint, hát nem mondanám. Azt tudjátok, hát ezért vannak olyan játékaim, ami nem ilyen, tehát hogyha most itt megnézem It's of Space, azt nagyon szerettem, az ilyen $20 környéke volt, Arma, mondjuk azt 9.90-ért vettem a CD Galaxisba, Bastion... Én meg 30 euróért, de tök mindegy. Bad Company 2, annak idején izért vettem 9-10 ezerért. Van mondjuk sok Summer Sale, tehát ez a Call of Juarez Gunslinger, amit mondta, hogy vegyek meg, egy másodpercet nem játszottam vele, de komolyan. Pedig szerintem valami jó játék egyébként. Azt igen, csak hát valamikor kell. Commandozokat megvettem becsületből, mert nagyon szerettem. DayZ-t azt megvettem, mert hogy videózni akartam Cinivel. Death Trap, azt kaptam Sirius-tól. Csomót kaptam egyébként. Ja, GTA 5. Na hát azt ugye megvettem, de hát az teljesen egyértelmű volt. Tehát a GTA 5-öt, a GTA 6-ot is ugyanígy fogom megvenni. Érdekel, semmit nem nézek meg róla. Tehát... Jó, van ilyen játék, nekem ilyen volt az Arma. Én még alfáért fizettem $15, és amikor a bétát elkezdték szapulni, akkor én fogtam, bementem a Steambe, és azt mondtam, hogy törlés. És nem olvastam róla híreket, meg semmi, és a megjelenés előtt újra feltelepítettem, és megnéztem, és elégedetten csettintettem, na a fiúk azért reszeltek rajta elég sokat. Utána megint uninstall, és vártam kb. Egy fél évet a megjelenés után, és akkor kezdtem el vele komolyan játszani. Addig a kettes volt fönt, mert az is nagyon jó volt, és ott már nem nagyon voltak hibák. De... Közben sorry a izéért, levettem a System Sounds-ot, mert rájöttem, hogy nincs levéve. És belüktem a telefonomat, és hát sorry, még noob vagyok, tehát igen. Az új lakásnak a támpalára tulajdonképpen. Azt tudjátok, hogy Kazinci babérokra török. Na, nyomassad, miért? Nyelvújítóként szeretnék meghonosítani egy új szót, egy új fogalmat, ez a behumblizni, aminek az a jelentése, hogy a Humble Bundle-ön vásárolt szoftvert sose fogod kipróbálni, vagy nem próbálod ki. Tehát a behumblizott szoftver az egy olyan szoftver, amit a Humble Bundle-be vettél, ott van a Steam Library-be, vagy valahol, és sosem telepítetted föl. Ó, most Rainbow Six kollekció van. Bizonyám, ezért küldtem át, hogy Tom Clancy Bundle van. Annó meg akartam venni a Rainbow Six Vegas 2-t a multia miatt, aztán kiderült, hogy nagy fos. Bárnézést. Tehát közel nem lett annyira jó, mint amennyire jónak ígérkezett. Viszont a Siege-nek a multiplayer bétáját azt Uplay-en, yay, ajánlják. Mindig Uplay-es, nem tudom, ki játszta. Igen, nézem, hogy hát ez most miért, mindegy. Mit akartam hát, mondani? Hát ezek közül az elsővel a Tom Clancy Rainbow Six-el, az a zöld, azzal játszottam, aztán játszottam a Vegas-szal, viszont a Vegas-nak a multi az király volt. Ilyen az egynek. Az egynek, igen. Na most a kettőnek nem volt olyan jó, mint az egynek. Tényleg? A kettőnek olyan azért volt, mondtam. Pont mint az egynek, nem volt benne semmi fejlődés. Nem is az, de még ilyet, tehát itt csak annyi különbséggel, hogy már a jobb motorhoz ugyanaz az a csúszkálós, meg rosszul dobod a gránátot, mechanika járt, tehát hogy nem még ennyire se vették a fáradtságot. A Siege lesz ugye az új Rainbow Six, aminek ilyen kompetitív multija van. Hát nem tudom, hogy jó lesz-e vagy nem, még mindig nem tudtunk kipróbálni. Srácok, kérdezték egyébként tőlem az S6-tal kapcsolatban. Picit beszéljek már róla előtt. Mielőtt telefonked, fogjuk-e együtt nézni, mert te belinkelted nekem, hogy most már Windows 10-en is lehet nézni. Fogjuk-e együtt nézni, streamelni valami az Apple konferenciét? Én szerintem kéne. Egyébként szerintem is, mert jó tech dolog lenne. A hír az, hogy Windows 10-eseknek az Apple elérhetővé teszi a konferenciájukról a streamet. És mi arra gondoltunk, hogy esetleg lehet akkor, illetve most Alex arra gondolt, hogy akkor esetleg ugye lehetne élőben közösen követni. Hát egyszer megpróbálkoztunk ilyennel, ugye csak akkor gyakorlatilag minden stream elérhetetlen volt, és vagy fél óráig csak azzal szórakoztunk, hogy valahogy meg tudjuk nyitni. Igen, és aztán kiderült, hogy Windowson nem is lehet, meg Androidon, úgyhogy... Ez milyen szimpatikus, nem? GGVP! Viszont nagy kérdés, van-e mindenkinek Windows 10? Van, nekem van. Több is. Alex? Van, persze. Szerintem, hát ugye múltkor beszéltünk róla, hogy a Windows 8.1. Múltkor egyébként Alex vette meg gyakorlatilag majdnem mindenkinek, szóval. Aztán utána törleszhettünk szépen. Én meg milyen barát, hogy Windows 10-re se hívsz meg. Ha hiszitek, ha nem, az én gépemen még Windows 8.1 van, ellenben van egy tabletem, amin van Windows 10. Azt hittem, jó, benyögöd, de mi nem hogy beszélünk öregekkel. Azt hittem, hogy benyögöd azt, Ali, hogy izé, hogy ha hiszitek, ha nem, az én gépemen még Windows 98 van. Na mondjuk arról TSS-ni... Hallod, arról TSS-ni szerintem az lenne az igazán rekt. Nem? Tehát ezt csináld utánam. Úgy, és nem ám izé, nem ám softboxozunk, meg izé, meg az összes ilyen virtuális operációs rendszer meghajtó, nem ám, nem, fogj egy Winchestert és rakj fel rá egy oprendszert, ami Windows 98, menj fel vele TS-re, meg hallgass vele podcastet, és azt fogom mondani, hogy te egy igazán rektelő vagy. Az egy jó challenge egyébként. TS2-re föl tudsz vele menni meg Ventrilóra. Igen. Nagyon jó, és TS2-t kihasználja. Ne viccelj, hát az a C1.6-os korszakomnak a megpályája volt már a TS2. De na jó, de már 5 évesen használtam, tehát hogy... Hát jó, de tudod mennyire szerette? Mennyire hiányzik. Meg is nézem, hogy hogy nézett ki a felülete, mert valami hihetetlen. Egy linket dobd már, mert én is emlékszem, hogy ugye még a régi kockás kinézete volt. Itt van. Muté. Egyébként szerintem már biztos, hogy van 98-ra egyébként TS3. Tehát már biztos van az az elvetemült, aki megcsinálta, hogy milyen futson. Tényleg, srácok, észrevettétek, hogy egyre többször beszélgetünk olyan dolgokról, ami ilyen képi információ, és szegény hallgató, hogyha mondjuk egy podcastként hallgatja ezt vissza, és nem tudja megírni a show notes-t, akkor csak így hallgatja. Ja, aha. Jó, srácok, írjátok be Google-be, hogy TeamSpeak 2, majd kattintsatok a képek menüpontra. Tehát, hogy igazából nem nehéz. Ventrillótok volt valaha is? Nem, az nem tudom micsoda. Az egy másik ilyen szörnyen fos volt. Mi volt az X-Fire. Az egy kalap vicc volt. Ha van vicc program, akkor az X-Fire volt. Szerintem az a sátán műve volt az X-Fire. Majd tudsz a barátaidra csatlakozni, meg olyan ígéretek voltak. Tudtál, az a Steamnek az elődje. Ez a Steamnek az elődje volt az X-Fire. Amikor még van X-Fire. Egyébként lehet, hogy a Steam-esek így gondolták, hogy olyan szar ez az X-Fire, tudod? Csináljunk már egy olyat, amit használnánk, és tök jó lett egyébként a Steam. Igen, aztán jött az Origin. Origin, mert akkor az EA-nek is rögtön kell. Tehát őt nem adunk a Steamnek 5% revenue-sért. Nem, nekünk saját kell, saját DRM kell. Jött a Uplay, ho-ho-ho! Hát mi lenne, ha eladnánk Steam-en, majd a Steam-es kliens elintézne egy Uplay-es kliens, és a játék már kurvára nem tudná, hogy hol fut. Elnézést. De hogy... Igen. És akkor elég próbálunk... szabad szájú podcast lett ez most. És akkor igen, próbálunk és... Danival egymásra csatlakozni valahogy kóban a Far Cry-ban, de nem megy, mert hogyha elindul a Steam Overlay, akkor nem tud elindulni vele a Uplay Overlay. Viszont Steam Overlay nélkül meg nem működik a játék, érted? Zseniális igen, akkor... ötlet. És végig, amikor ez a nagy háború lezajlott, akkor végig a kis Games for Windows Live, tehát hátorról így, haló, haló, léci, ha, na, la, léci már, na. Igen, tudod, és az olyan, mint a szemüveges pattanásos srác, aki és próbál jó arc lenni, és a jó aki eszi a ragasztót. Igen, és jött be, emlékeztek, hogy jött be a kis bejelentkezés, jött be a kis bejelentkezési ablak, hogy jelentkezz be, és ez a anyádba jelentkezek, és nem. Fallout 3-ot beugrik felül, megvettem. Tudod? Pontosan az, megvettem most a Fallout 3-ot, és beugrik. Mondom, te mi az anyádat akarsz itt? Már nem azért, de mondom, téged ki használ? Ennél már csak királya és volt. És ilyenkor valaki mosolyog egy szerver képernyője előtt, és azt mondja, hogy már pedig barátom tett. Te fogod használni, igen, ha egyébként nem, megszűnt a Games for Windows Live. A legtöbb azt játék hiszed. Át is írta magát Steam-esre, ami Steam-en van eladva, mint például a Dirt, a meg legtöbb. Ezek. Viszont emlékeztek a valami Spy, Game Spy, vagy... Ó, még talán a Half-Life ilyen, jött vele. Ilyen zöld, feketés logója igen, volt, igen, és ilyen kém volt rá, tehát egy csirkem. Az kellett tehát már mint hogy úgy tudtad, már nem a cheatekhez, hanem az anti-cheatekhez. Nem, az anti-cheatekhez is az kellett, hogy meglegyen ez a Game Spy. A Battlefieldnél volt ez egyébként. Nem, az a Punkbuster volt. Punkbuster volt, és az... Nem, Alex, összekevered, a Kodnál volt a Punkbuster, és a Game Spy volt a Battlefieldnél. Én is így érzem. A Punkbuster az a Call of Duty-nál volt, hogy minden szerven be kellett kapcsolni, hogy Punkbuster bekapcsolja, és akkor az volt az anti-cheat, igen. Csű, mik voltak itt? Most meg mindent ez a vak intéz már. Hát szarul igazából, de... Tehát így... Nem intézesz szarul a fosokat, az is lebannolja, hogy a Punkbuster az Csé 1.6-on is. Hát úgy szarul, hogy azért lehetne jobb, effektívebben csinálni ezt a dolgot, de én nem értek hozzá egyébként. Én 0.24 háztam a Steam-es, hogy hívják, a Csé 1.6-on még a régi Steam akkuntomon, amit azóta nem használok azért, mert egyszer majd biztos lebannolják, nincs lebannolva egyébként. És 0.24 használtam a Super Simple Wellhack-et, ilyen internetes letöltős Super fosztés. Simple! Ez, tudod, és akkor elindítasz egy exit, és ilyen... Ilyen, tudod, mint a Keegan-eknél ilyen chiptune zene mentén. Ilyen 8-bit és hangerő nélkül. Hangerő nélkül, és a leghangosabban. A leghangosabban, és ugye próbáltad a volume mixerbe, a Windows-ba egy titititititit levenni róla a hangot. A legjobb az, amikor hajnali 2-kor jutottál oda, hogy a Photoshopot föltolja, tudod, a izére a gépedre. És akkor megszól a hangfalon. És akkor megszól a izére. A Photoshop nem. A Sony Vegas volt az. A Sony Vegasban mindig ott van jó kis kell, igen, Azt hallottam, a Sony Vegas volt. Mondom, csezd meg. Igen, a Photoshopnál telepítésnél az egyetlen, hát hogyha nem veszed meg a programot, pedig meg kell venni a programot, egyébként vegyétek meg a Photoshopot, a műsorot az Adobe CO támogatta, tudod, nem? Igen, vegyétek meg a Photoshopot, kelleni fog nektek otthonra biztos, és megéri azt a 400 forintot, amit bele fogtok fektetni. Igen, szóval miután letöltötted a Photoshopot, az egyetlen szenvedés vele az, hogy meg kell szüntetni az internet kapcsolatot, ameddig telepíted, és lehajolni, hátra menni, kihúzni, elárulom neked, soha nem csináltam. Bemásoltam a DLL-t, azt hellóval. Ja, itt írják egyébként, hogy G1.6-on offline szerveren is ki van írva, hogy vak. Tudod, ez betalált. Hát azért, persze, mi is írtuk, az iskolába futtattunk. Ott ül mellette a velev, és így nézi, hogy aha, te cheater. Igen, az iskolába futtattunk ilyen LAN szervert, és akkor beírtuk a szerver nevébe, hogy no cheat. És akkor ne gyere fő cheat. Na ez volt az igazi anti-cheat, a no cheat PLS. Bad Boy V4.2-t használta mindenki, szóval ez a W control, és akkor ilyen 3600 km-ről a végig sprintelsz a pályán, közben egy ilyen 63 headit leadsz, ha meghalsz, mert leesel. Szóval voltak azért érdekes csalások, amiket azért mi is használgattunk. Meg volt olyan LAN is, ahol egy terembe ültünk, de senki nem csalt, mert egy teremben ülünk, és gyakorlatilag mindenki látta a másik gépét. És volt egy srác, az életem emléke marad ilyen iskolai lamból, még általános iskolás voltam, kis szaros, tudod, én beülhettem a nagyokhoz izé csézni, Beültem csézni, persze béna is voltam, és volt egy srác... Ennyire voltál, 18 akkor? Nem azért mondom, Mr. Kisrang, de kisebb a rangod. Most írják egyébként, hogy még az a lényeg, hogy értünk hozzá, mert a Punkbuster a BF-nél volt. Én úgy emlékszem, hogy annál is, viszont tuti, hogy a Kodnál is volt, mert nem, én emlékszem, biztos, hogy nem egyszer kellett egyfolytában non-stop újra rakni a Punkbustert, mert hogy kirúgdaltak a szerverről, hogy mit tudom én, nem tud a Punkbuster csatlakozni rá, és akkor rákerestünk Google-ra, rakdújra a Punkbuster. De teljesen biztos vagyok, hogy a Kodban is volt Punkbuster. Akkor viszont a miben volt a GameSpy? Mert egyébként most rákerestem, volt a Punkbuster. A GameSpy az nem a szerverkereső? De én úgy emlékszem egyébként, hogy az csak a szerverkereső volt. És a Punkbuster meg az anti-cheat volt mindenhol. Igen. Akkor jó. Sose BF-eztem, mindig is kodos voltam, ha kodoztam, és az meg Punkbuster volt. Én csak azért mondtam, hogy mert én tudtam, hogy a kodban van a Punkbuster. És nem tudtam, hogy... Sosem mesélek az S6-omról nektek, én már ezt elhatároztam. Jó, most, hogy a Punkbusterről végigfutottunk a podcast-en, most van nyugodtan GameSpy-olhatsz a telefonodról, halljuk. De már mondjuk az előző podcast-ben megtetted, nem? Nem, csak akkor is mondtam, hogy jó, elmesélem, aztán valami ennél sokkal érdekesebb témát találtunk. Jó, hát max 10 perccel tovább tart a podcast, nézzük mindenki, nem akarom tovább hallgatni. Na, akkor ha már így Keveri telefon témát letudtuk, Keveri Twitterén még van egy nagyon jó téma, itt a Twitterők írták, hogy... Jó, ne, nyugodtan mondja, nagyon érdekel az Na, halljuk. Android, jaj. Én már Jaj, beszorsz! Egyébként majd olyan adást néztem a Vissza Podcastből, ahol sorolom. Lali az Lali, mindig Lali marad. Kaveri iPhone-t akar venni, és Firefox-ot használ. Goodlike szidja az iPhone-t, és neki az Android a mindene. És így most így hallgattam ezt az adást, így mondom, mi történt? Tehát, hogy azóta Marcinak iPhone-ja van, Kaveri megvette a legújabb Androidot, és Chrome-ot használ, tehát, hogy, és lefikáztatok a Firefox miatt, tehát... Alapvetően tehát az tipikusan az az adás lesz, amit így letagadok bármikor bárki mondja. Ilyen. Az nem én voltam. Az nem én voltam. Ajánlok egy jó dílt. Amíg te végig gondolod a telefonos témát, én megkérem Alexet, hogy küldtem neki egy linket Messengeren, arra nézzen rá, mert ez kettőnk által nagyon szeretett játékkiadónak. Ide, ha lehet, ide küld el, mert ha én most felmegyek Facebookra, akkor nem csak a Windows hangok fognak belehallatszani a streamban, hanem itt kerest ki, hogy mik azok a játékok, amiket nagyon-nagyon szívesen ajánlasz, mert hogyha 5-et vásárolsz, 90%-os kedvezménnyel adják, és ezt a kiadót mind a ketten nagyon szeretjük. És erről beszélünk majd a végén 2-3 jó, percet, jó? Jó, rendben. És hallgatunk, Kaveri, bocsánat. Alapvetően semmi extra, igazából annyi van, hogy ugye most már azért így használom egy ideje, és gyakorlatilag minden olyan dolgot, amit mondtak, hogy miért ne vegyem meg, vagy hogy milyen problémák lehetnek belőle, azt úgy érzem, hogy most már úgy nagyjából kitapasztaltam. Tehát ugye a legnagyobb az félelmem, abszolút nem, de hogy a leginkább attól tartottam, hogy meg fogom ugye az akkumulátor miatt szívni. Mert hogy ugye azért ebben egy kisebb aksi van, mint az S5-ben volt, én úgy tudom. És ráadásul, hát még ugye benne is van a pakliba az, hogy azért itt egy komolyabb felbontás, komolyabb processzor van, bár ugye itt a processzornál azért benne van, hogy ez egy nagyon fejlett chip, jelenleg a legfejlettebb, amilyen, én úgy tudom legalábbis, amilyen mobil készülékekben benne van. Azt el kell, hogy mondjam, hogy olyan készüléket szerettem volna, az volt az opció, ugye aminek szép az anyag használata, nem ilyen gagyi műanyag, és hát igazából azért média szempontjából is ott van, tehát jó képeket készít, jó videókat készít, mert hogy egyébként én azért szoktam ugye ezzel fotózni, fényképezni elég sokat, és képzétek el, hogy ugye ilyen automata HDR van magában a gépben, és olyan gyönyörű képeket lő, hogy az valami egészen extrém. Tehát komolyan mondom, hogy ilyen egészen arra azon gondolkodtam, hogy hova lehet ezt már fokozni. És most itt nem csak a felbontásról beszélek, hanem ugye egyszerűen annyira szépen megragadja a fény, kontraszt, arányokat és a színeket, hogy hát komolyan mondom, Lali, átküldted ugye a skandináv túrádról a képeket, és meg kell, hogy mondjam, hogy hát lehet, hogy ugyanezzel a telefonnal ugyanilyen képeket tudtál, vagy hogy ezzel a telefonnal ugyanolyan képeket tudtál volna lőni, és most nyilván egy pici túlzás van benne, de... Abszolút nem, ugyanis... De... Volt ugyanis azt így, azt így iPhone 4-es előttem. Jaj, és így rekt. Elmegyek sírni. Igen. Úgyhogy igazából villámgyors, tehát kérdezték, hogy ugye nem akad meg, vagy bármi ilyesmi problémám lett volna vele. Abszolút nem. Tehát pont mondtam is egyébként Alexnak, hogy talán ez kellett volna az első Android legyen, amit ő így tehát nem a Note 4, hanem ez. Amit így kipróbál, mert egyszerűen olyan hihetetlen... Nem persze. Tehát egyszerűen annyira... annyira De lehet egyébként, hogyha nem egy ilyen nagyon műanyag, meg... Tehát a Note-nél még azt vettem észre, hogy eldöltötted a telefont, és így elzöldült a képernyő, meg ilyesmi. Mondjuk ezt a Note 2-ben is láttam. De igen. Tehát, hogy úgy, nem tudom, jó volt amúgy meg minden, de úgy hiányzott az, hogy úgy... Hát, hogy olyan stabil, meg mit tudom én, tehát, de ez, hogy most már ez is ilyen üvegfémből van, meg tehát üveg és fém nyilván, meg hogy ilyen jobban van összerakva, ez tökre szimpatikus egyébként, és na, ezt elfelejtettem kérdezni, hogy a menü rendszere változott? Változott, aha. Tehát előnyére ez, Samsung mindig variál rajta valamit, és... abszolút az előnyére változott, plusz ugye van egy ilyen témázási lehetőség benne, ami nem csak az, hogy átszínezi mondjuk ugye a hátteret, meg átszínezi mondjuk az ikonok, vagy átvariálja az ikonokat, hanem gyakorlatilag mindent át lehet benne szabni. Úgyhogy én egy ilyen letisztultat használok, amit a stock Androidhoz lehetne inkább hasonlítani, és ez a material design, úgyhogy nekem például, amit mondtál, hogy milyen olcsó, meg bazári az a szín, amit használt, ugye az 5.1-jel a Note 4-ed is, az például ilyen igen, az... és fehéres, tehát ilyen full letisztult, tehát hogy nagyon-nagyon... Igen, tehát azért annyira nem, az nem jött be. De egyébként igen, tehát hogy nekem olyan dolgok, tehát hogy mit, ami nekem a színe nem tetszett nagyon a drop-down menünek, ugye, hogy ilyen se kék, se zöld, és ez a, nem tudom, nekem nem tetszett, de akkor az azt jelenti, hogy ugye a te telefonodban az már ilyen letisztultabb, meg szebb, nem? Abszolút. Tehát, erről nem alapvetően... tudom nézni egy ilyen videót amúgy, ahol így mutogatja a csávó az interfészt. Alapvetően az alapszín az teljesen ugyanaz, mint amit te láttál a Note 4-nél, hanem ezzel a templéttel lehet gyakorlatilag át variálni. Tehát van egy halom stock, amit így letölthetsz, meg van fizetős nyilván benne, de az ingyenesek között itt van ez a material design, ami mondjuk egy, szerintem a legjobb, de amúgy majd próbálgatom, mert van bosszúállós, meg mit tudom én, de én lelkesedtem az ilyenekért, tehát nem szeretem, hogy nem hiszem, hogy annyira, nem tudom, mit tudnék így elképzelhetőnek tartani, hogy mi lenne az olyan, amit így ilyen egy téma köré csoportosítva mondjuk így telefonomon hosszabb ideig elnéznék így fallout, vagy valami hasonló, tehát ezeket sem. Az én arcomat háttérbe aztán igazából azt a telefont le se tudod tenni. A trash-re az aztán. Mondom, Lali, tudsz linkelni egy videót az interfészről, vagy coveri? Mert én nem tudom most a YouTube-ot megnyitni, mert akkor gondok lesznek. Szerintem ebben a témában most coveri igazából inkább a szakavatot. Hát figyelj, majd adok. Majd adok szerintem. Na Alex, akkor beszéljünk erről az akcióról. Egy másodperc. Most írták be nekem, megnéztem Game Tracker-ön a szervert, a Podcast Go-t, És kérlek szépen a 407. szerver. Hát ahogy nézem a világon. Tehát, hogy én nézem a szervereket, és így mit tudom én itt a... Tehát magyaroknál van ilyen, hogy 72.383. szerver, tudod? Meg már egyáltalán nem is írja ki, hogy milyen, de mi itt vagyunk fent a 407. helyen a Podcast Go-val. Most 23/24-en játszanak fent. Innen is, akik hallgatják a Podcast Go-t, vagy a Podcast-et Podcast Go-zás közben, üdvözöljük őket a szerveren. És a bére menjetek, csak a bére. És csak a bére, tehát csak a bérás. És most meg fogom majd nézni, szerintem mindenki direkt a bére fog menni. Szóval igen, azt mondja, mit van a Humblest cucc, de nem értem, tehát a Devolver bundle van, és hogyha veszel 5 title-t, akkor mind az 5-ből 90%? Igen, az 5-nek az összes árából 90%. Ez baromi ez jó. Ez nagyon-nagyon baráti, mert vannak nagyon jó játékok benne. Többek között itt van ugye a Hotline Miami. Igen, tehát azt akartam mondani, hogy ha 5 játékot ki kéne emelnem, akkor a Hotline Miami-vel kezdem. Aztán... Én belerakom a Luftrausers-t, ami ott van mellette, az a repülős. Ez egy nagyon-nagyon idegesítő, végtelen játék. Igen, nagyon láttam, nem szerettem, de nagyon rákattantam. Igen. Ha van negyed órám, és ki akarok kapcsolódni, és türelmes is vagyok, tehát nem vagyok hullafáradt, akkor beszoktam rakni, mert ez egy zseniális játék. Aha. Hát én ezt neki annól utána néztem, de úgy nem fogott meg, hogy kipróbáljam, de lehet, hogy akkor kifogom. Na várjál, tehát akkor emeljünk ki 5 title-t fejenként? Igen. Hát akkor én kiemelném nyilván kiemelném a Hotline Miami-t mindenféleképpen. Tehát így megyek így sorrendben, a Hotline Miami-t, én nagyon, nekem hatalmas kedvencem a Duke Nukem 3D, tehát nyilván azt is. De hol láttok itt ilyeneket már, mint hogy... Lali ellinkelte, ott van a legutolsó link, ha megnézed. Így van az összes leárazott Devolver Digital játék, és ha ezek között 5-et kiválasztasz, akkor az egészre 90%-os leárazást kapsz. Szóval, Hotline Miami, Duke Nukem 3D, Shadow Warrior Classic, az is nagyon-nagyon jó, nagyon imádom. Ha már itt tartunk, az új se lett rossz, tehát akkor Shadow Warrior az új. Classic Redux. A Classic Redux után jön a sima Shadow Warrior az új, annak valahogy nincs újabb neve, csak annyi, hogy Shadow Warrior. Kreatív, igen. Az egyik Sirius szemet mindenféleképpen, inkább a Second Encounter-t, mert nagyon szépen volt megcsinálva. Ez eddig 4, ugye? Igen. Számolom, ez 4. Hát nem tudom, mi lehetne az 5. Simán azt mondanám, hogy Broforce. Az nincs közte. De nincs közte, ugye, mert az még mindig csak early access, tehát ez még mindig nem jött ki az a játék. Ami most így nézem, hogy tök jó lehet, az a Titan Souls, de még nem próbáltam. Engem ez a Not a Hero az, ami egy picit ezt érdekel. Néztem, de ebből sok van, nem? Ebből van, vagy ebből két rész van. Ebből kétféle van, van egy... Not a Hero Global Megalord Edition, már a neve is sokat mondó, és ez eléggé hajaz az általunk kedvelt, mi a címe, ilyenkor égekbe, hogy az egyik kedvenc játékunknak, nem itt eszembe a címe, Broforce, tehát nagyon hasonlít a Broforce-ra. Igen. Aha, ugyanolyan 2D side-scroller, és badass karakterek vannak benne. Speedrunners. Vagy Super Mario. Nem, egyébként csak trollkodok. Tényleg hasonlít rá. Elfelejtettem már. Én ilyenkor 9-ig vagyok bekalibrálva, egy Geekbox videó föltöltésére és alvásra. Tehát a lényeg, hogy ezeket így emelném ki, tehát akkor még hozzáraknám a Titan Souls-t, nem próbáltam, csak hogy megtetszett. De a izét is, a Not a Hero-t is simán, mert ahogy látom, ez is tök jó. Úgyhogy ezek közül ezt az 5-öt választanám ki. És te, Lali? Nekem a Hotline Miami, a Luftrausers, ez a 2 tuti, a Not a Hero az azért nagyon-nagyon érdekes, mert ugyanilyen kis lövöldözős őrület, ilyen robban minden, gyors reflexeket igényel, és egy adrenalin sokkot kapsz, miközben játszol így a videót nézve. Ez melyik? Not a Hero. És én közben állítok is össze magamnak egy csomagot. Akkor ami engem nagyon-nagyon érdekel, mert állítólag nagyon jó a története, az a Gods Will Be Watching. Viszont azt nem éri meg megvenni, ha jól tudom. Tehát az ingyenes verziójától nem sokkal jobb. Ennek van, hát az nem igaz, letiltottam a szerver, vagy a System Sounds-ot, hát hagyjál már békén, mindegy, elnézést a hallgatóktól, így belejött, hát szóval a Gods Will Be Watching, ezt néztem én is, de elméletileg, tehát az ingyenes verziójától nem sokkal jobb egyáltalán, ahhoz képest, hogy azt hiszem 10 euróról indult. Miről szól, mert én ilyen történetmesélős... Egyszer kipróbáltam, de aztán úgy voltam vele, hogy majd ha több időm lesz, akkor megint nekiülök, aztán nem ültem neki. Az egyik ismerősöm, aki nagy fanja a Simának, ő mondta, hogy hát nem nagyon éri meg megvenni, de lehet, hogy 2 euróért már megéri megvenni, nem tudom. Ezt aki podcastet hallgatja, az írja már be, hogy neki mi a véleménye erről. Én ezt Lali, neked ezt a Hatoful Boyfriend-et ajánlanám. Ez ilyen őrület? Szerintem egyébként én ahogy látom, hogy van egy ilyen csajos játék, aminek ilyen a dizájnja, hogy az iskolába mászkálsz, meg minden, és ez totálisan úgy néz ki, minthogyha egy paródiája lenne ennek az egésznek. Tehát konkrétan itt ilyen galambok, meg madarak vannak ebbe az iskolába, és szerintem ez valamilyen... vicceskedős, tehát ilyen love story-ról van benne szó. Nem tudom, nem próbáltam ki, de szerintem ez ilyen anti játék, tudod? Tehát, hogy van egy idegesítő játék, és akkor ez az ellentétje próbál így lenni, és így próbálja magát így eladni. Hát, ez se tűnik rossznak. Viszont én nagyon kimaradtam ebből a Shadow Warrior-ban. Én nekem ez a gyerekkorom egyik meghatározó élménye volt a klasszik nyilván. Tehát olyan poénok voltak. Ha szereted a régit, benne, akkor az új se rossz. És ahhoz képest, hogy ilyen old school shooter stílusa van, a sztori, a grafika, az animációk mind nagyon király és pofás. Tehát ilyen talán nyulat lehetett benne szaporítani. Azt az újban is lehet. Utána le lehetett őket lőni, tehát hogy ilyen sok értelme nem volt, de... Irke volt benne? Mert akkor megyek. Újgen Marcinak. Viszont srácok, kifutunk ám az időből, tehát... Mondjuk ezt így is készültünk, hogy ki fogunk futni. De már kifutottunk. Jó, de Kaverinek kellett valami mondat, amivel így... Jó, hagyjuk már abba. Na akkor... Nem, én most néztem rá. Jó, vicce, vicces gyerek vagyok. Igen? Alex, legközelebb szólj! Most szólok. Jó, vicces leszel, várjál! Igen, kérlek nevet. Jó, várjál, még nincs poén, jó van. Nem baj. A szándék a fontos. Igazából... Szerintem itt az összes többi része. Igen, csak hogyha tetszik ez a új egyiptomi stílus, tehát hogy így le van rombolva az egész, és ilyen betonból van. Persze vannak szép helyek ott is, mi félig kijátszottuk a Krefferrel, de én azt mondom, hogy olyan igazán király játékélménynek, ami igazából mind a háromban ugyanaz a játékélmény, hogy mész és lősz inkább co-ban, de hogyha választanom kéne egyet, akkor vagy azt mondanám, hogy First Encounter, vagy Second Encounter, mert mind a két játékot úgy csinálták meg, hogy visszamész az időben, és az akkori Egyiptomot, Egyiptomba játszol. Tehát nem a tudod, ami még szép, a piramisok ébben vannak, a kolosseumok, stb. Tehát ilyen rohadt gyönyörű a játék egyébként ahhoz képest, amikor készült, és az új viszont, a három, az viszont a mostaniban játszódik, ami már hát elég gázul néz ki. Tehát, hogyha érdekel a level design, akkor mindenképp a First meg Second Encounter-t ajánlom. Nagyon gyönyörűek egyébként. Nagyon szeretem a level design-okat. Jó, akkor betoltam mellé meg egy Second Encounter. Na, az nem az Ó-Egyiptom is, hanem inkább a majás talán, tehát az ilyen zöldebb, rohadt jól néz ki az is egyébként, nagyon szeretem őket. És? kóba lehet tolni. Nem hint. Nem tudom, sose, tehát egyedül nem, aztán mikor valakivel elkezdenék játszani, akkor sem, és is soha nem játszottam ki sajnos. Na, srácok, viszont le kell zárni a podcastet, ennyi fért bele most. Viszont nagyon köszi mindenkinek, hogy itt voltatok. Fú, rengeteg mindenről beszéltünk, komolykodtunk is, meg poénkodtunk is. Ez az Apple, ez mikor lesz? Gyakorlatilag ez a keynote? 8 nap múlva. Aha. Tehát pont szerdán, nem? 9-én? De igen, pont jövő itt szerdán, podcast után egy nappal. Na jó, akkor átgondoljuk, hogy lesz. Podcast.hu-n, meg Facebookon megtaláljátok majd az infókat. Úgyhogy kösz, srácok, hogy itt voltatok. Sulira fel mindenkinek, aki meg melózik, annak meg ugye ez egy nem különösebb dolog. Hát akkor melóra fel. Melóra fel, igen, jó pihenés nektek, szevasztok. Sziasztok. Sziasztok.